Sziasztok! Szervusztok, üdvözlünk mindenkit! Diadalittas, mámoros napot kívánok mindenkinek, mert hogy ez itt az 50. reflektoradásunk Balázssal. Ja. Aki mindjárt beberheli magának a mikrofont, hogyha valami kattogást meg csattogást hallanátok, az vagy a mikrofon, vagy valami más. Mivel nem látjátok Balázs kezét, ez persze más is. Mert az egyiket látjátok. Bocsánat, aki kicsit kómásnak tűnök, mert az is vagyok egyébként. Mennyit aludtál az elmúlt 24 órával? Csak 8 órát? Vagy mi? Legalább 4-et. Legalább 4-et? De leginkább 8-et. Több felvonásban. 8 óra alvás is legalább 4 tud lenni, ezt tudom. Csak egy alvás. Minden nem akarom fárasztani szegény Balázs, hogy majd ti is szóljatok rám, kérlek, hogy ne szívjam szegénynek a vérét, mert alig maradt már benne. Na, mit csináltunk a héten? Mivel játszottunk, meg mit csináltunk? Te játszottál valamivel, vagy inkább aludtál? Úgy nézek ki, mint aki inkább aludt. Kezdte, addig összeszedem a gondolataimat. Jó, először is nagyon szépen köszi Nobecának, meg Galbatorixnak a szubot, több hónapja, nagyon aranyosak vagytok. Meg akkor hát egy jó Twitch-es szokás szerint akkor jelezném, hogy akinek tetszik a műsor és szeretne valahogy hozzájárulni, várunk mindenkit a szubolók között, már csak azért is, mert egyrészt mi ennek örülünk, másrészt meg akkor el tudtok jönni Discordra a támogató Dumáldába, és ott mindenféle hülyeségről tudunk beszélni, akik ott aktívak, mint például Nobeca, tudja, hogy mi zajlik ott, semmi értelmes, de abból legalább jó sok. De mindegy, ez volt itt a kötelező kör, amit mindenképp le kellett tudni. Na, én dolgozom az új Retroworld-ön, még nem mondom el, hogy milyen játékom. De aktívan dolgozom rajta. De én tudom, hogy... És, ja, te tudod persze. De most ez tölti ki a mindennapjaimat, meg hát amikor mondjuk itthon vagyok. És éppen nem az elliptikus trénert szedem szét, és viszem el a pósommal valahova, akkor tudok játszani és meg tartalmat gyártani. Te szegély. Ezt mindjárt meg sajnálok. Jó, hát tőled ennyit várhatok ma, úgy gondolom. Nem, azt. Megerősítem, hogy nem Gothic Retroworld, de Zoli régi játékok közül se a jókat szereti, úgyhogy... Ezeket tudok elmerni. Nem, azt tudom. Úgyhogy nálam egy ennyi történt. Megnéztük a Love, Death and Robots harmadik évadot. Nagyon érdekes volt ezzel a kapcsolatban a visszajelzés, ami ott különböző felületeken. És ilyen kétpólusú volt nagyon, nem? Nagyon kétpólusú, és olvastam olyan kritikákat, nem akarom nevesíteni a felületet, de hogyha akarod, akkor adáson kívül elmondom, vagy hogy más nem mondjuk a támogató Dumáldában alkalmas, mint elmondom, és szóval is... Ja, én el tudom mondani, vagy ne? Tök mindegy. Szerintem az IGN-es kritikára gondolsz. Sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. Jó, pontosabban nem akarom. De bazd meg, ott olyan dolgok hangoztak el, hogy így nézem, hogy szar minőségűek az animációk. Love, Death and Robots. A Love, Death and Robots-ban, meg hogy továbbra is több a sallang, mint az értelmes epizód. Én nem tudom, tehát... Pedig én minden, vagy hát olyanoktól, akiknek adok a szavára, mindenkitől azt hallom, hogy a harmadik évad eddig a legjobb. Nekem is borzasztóan nagyon tetszett, sziatak, Shredder Junior. Szerintem kurva jó lett, az utolsó rész tetszett, nekem egyébként a legjobban nagyon tetszett, végre egy olyan epizódunk van, amiben nem beszélnek, hanem tényleg a vizualitáson keresztül kell elmondani valamit, akkor ezek szerint láttad. Az egész évadot. Még nem, az egész évadot még nem. Túl hosszú, mi? Mondd tovább. Mondd csak. Igazából ennyit akartam csak elmondani, hogy ezzel telt a hét, hogy így folyamatosan tartottam magamat az információs stráda élbolyában. És le volt zárva. Úgyhogy hogyha most nagyjából ez volt, de ha jól tudom, te is elkezdtél egy sorozatot, ami aránynak friss. Hú, abban most belemegyünk. Jó. Nem fogok magáról a sorozatról beszélni történet szinten, tehát spoilerezni nem fogok, mert nagyon friss. Ugye Obi-Wan első két rész ma reggeltől nézhető. Nagyon early reakció, és nem akarok ebből messze menő következtetést levonni, ti se vonjatok le, fáradtan is néztem. Látom azt, hogy miért fogják nagyon-nagyon szeretni a Star Wars fanok, de hogy én úgy végigunatkoztam be az meg ezt a két részt, hogy elmondani nem tudom. Látom, hogy miért, érzem, hogy hova akarják kivezetni a történetet, hogy milyen karakterfejlődéssel, meg hogyan, de szerintem rettenet unalmas volt az első két rész. De mondom, ebben benne van az is, hogy tényleg fáradtan ültem le elé. Annyit azért aláírok, hogy bőven nem a szarszint. Tehát, hogy olyan szinten nem tudok belemenni. Tehát technikailag, díszleteknek, a színészek, meg ilyesmi, az úgy nem. történetvezetés nekem kicsit lassú. Aha. Értem, hogy mivel a céljuk, majd meglátjuk. Majd, hogyha az egész évad meg lesz, tehát ebből nem hiszem, hogy rendszert fogok csinálni, mint a Halo sorozatban, hogy belerúgok minden héten, hanem ezt tényleg végignézem, megnézem, hogy merre vezetik ki, és majd akkor fogalmazok meg inkább véleményt, de most így rápróbáltunk. Hát, ezeket a sorozatokat azért én nem követem már annyira aktívan a Star Wars-t, mint egykoron, de azt továbbra sem lehet azért mondani, hogy ezek technikai értelemben mondjuk mágiára vetendő cuccok lennének. Tehát ez technikailag ezek rendben vannak, ha máshogy nem is. A Halo-nál még ez se stimmelt. De, tehát azt lehetett rugdosni, de azért nyilván a Star Wars az nem úgy szar, mint ahogyan mondjuk nagyon sok más sorozat szar. Star Wars-ban is van olyan, amit illendő is rugdosni, mert megérdemli, de mondjuk a sorozatok szerintem pont nem ilyenek. Tehát a Mandalorian az nyilván az képviselt egy szintet. Én egyébként a magam módján a Boba Fettet is élveztem, kicsit ilyen filler jellegű volt, de szerintem az se volt rossz. Ugye most a Andor-nak kikerült az előzetese, az se tűnik rossznak. Én nem is néztem már, mert nekem már elegem van. Én láttam már az Endort, nem érdekel, a Tatooine-t és soha többet nem akarom látni, tehát én a... Nem Endor bolygó, hanem a csávó neve az. Ja, igen? Hát a Rogue One-ból a faszi. Ja. Én tök azt hittem, hogy az Endor bolygóról fog szólni. Andor, azaz. Andor. Nándor. Ez Dachshund Junior nem is érti, miért szopottuk magunkat a Halo sorozattal. Azért, mert végig akartam nézni. De valamilyen bennem volt, hogy egy évadot azért le akarok darálni a Halo sorozatból. Igazából inkább kötelességtudatból, mint bármiféle egyéb meggyőződésből. Meg tudod, ez a hülyesség. Na ezt egyébként nem értem. Van egy általános nézet, ezzel biztos te is találkoztál, hogy nem húzhatsz le egy sorozatot, ha nem nézted végig. Azok az emberek, akik ezt állítják, azok... Ezt a megkapod a játékoknál is. Hogyha nem játszottad végig, nem mondhatsz róla a véleményt. De a sorozatoknál, aki ezt mondja, az konkrétan nincsen tisztában azzal, hogy mit jelent a pilot. A pilot... Pilóta. Igen. Autópilóta, igen. Robotpilóta. Tényleg a lábdetett robot első része az? Ilyen szempontból. Kirázott a hideg, ugye? Na, igen. Amit én mondani akartam, hogy a pilotnak ugye nem csak annyi a szerepe, hogy első rész, hanem a pilot az gyakorlatilag egy ilyen olyan, mint egy ilyen kicsi mindenből. Tehát ott az alapján dől el, hogy... Megkapod a karaktereket körülbelül, hogy milyen viszonyt ápolnak egymással. A jó barátoknak körülbelül ilyen volt az első része, uh-huh. De bármelyik másiknak is. Megismered a karaktereket, az egymáshoz való viszonyukat. Körülbelül milyenek lesznek a konfliktusok. Körülbelül mondjuk esetünkben a humornak a szintjét. A pilot alapján bőségesen el tudod mondani, hogy ez a sorozat téged érdekel, vagy nem. Igen. Alkalmasint azt is jó közelítéssel meg fogod tudni mondani, hogy ez a sorozat jó lesz-e, vagy nem. Onnan tudjuk, hogy egyébként azok, akik erre a pénzt adják, ugyanerről döntenek, ugyanilyen alapon, hogy ez a sorozat megéri-e, jó-e annyira, hogy pénzt fektessenek bele, vagy nem. Ha ezt a pénzemberek meg tudják hozni döntésként, akkor szerintem a fogyasztó is első rész alapján, pilot alapján meg tudja hozni ezt a döntést. Uh-huh. Teljesen jogosan. Úgyhogy ezzel nem azt nyilván sokkal átfogóbb képet kap az ember, hogyha teljes sorozatot látja, de őszintén szólva, én úgy gondolom ebből a megközelítésből, hogy egy pilot alapján, ha nem is 90%-ban, de majdnem 60%-os pontossággal meg lehet mondani, milyen lesz egy sorozat. A Halo az pont ellen példa ilyen szempontból, mert nekem az első részével különösebb nagy gondom nem volt. Igen, nem véletlenül csinálják meg úgy a pilotot, hogy megrendeljék az egész évadot, hogy az úgy jól nézzen ki, erre azt hiszem, hogy a stúdió, hogy ez úgy jöhetne, ez úgy faszán néz ki, aztán kiderül, hogy ennyi volt benne. Szerencsés esetben nem erre szolgál a pilot, tehát szerencsés esetben nem átverés a pilot. Igen, nem is tudom, hogy te mondtad ezt a teóriát, hogy Conteót, hogy azért lett ilyen a Halo, mert a direktor az nem ezt akarta megrendezni, hanem Mass Effectet, és arra írták meg a storyboardot, és mivel azt ugye nem tudták megcsinálni, ezért Halo-t forgatott, de hogy átvett elemeket belőle, amit eredetileg a Mass Effect-hez írtak. Ezt lehet, hogy akkor Norbi mondta, most nem tudom, mert valakivel beszéltem erről. Hát Conteo nem tőlem hallottad. És akkor ott párhuzamban voltak állítva, hogy ez is arra mutat, hogy azt a Mass Effect-ben így működött volna, mint én. Most akkor nem tudom, hogy minek vagyok hálásabb, hogy azt úgy nem adták a kezébe, vagy hogy Mindegy, az érdekes volt. Én azzal együtt se értem, tehát akkor ezt szerintem azt a fekbe se tudott volna működni. Hát nyilván, hogyha valakitől vadast akar készíteni, aztán hirtelen megváltoztatják, hogy lecsót kell inkább csinálni, akkor az alapján nem érdemes levonni következtetésre, ahogy milyen lecsót vagy milyen vadast tudna csinálni. Valószínűleg mindkettőből szart, hogyha variálgat. Lehet, hogy mindkettőből jó, de egyébként, hogyha hirtelen kell egy éles kanyart venned, akkor persze, hogy szar lesz a végeredmény, ha ez van a háttérben. De nekem, én élek a gyanúval, szerintem ez a saját jogán is rossz lett volna. Ez kicsit ilyen mentegetőzés, hogy jó, egyébként az élet Halo, mert nem Halo-t akartam forgatni. Majd szóval a második ez évet. Ja. Már mentek a, nem is tudom, Redditen olvastam, vagy valami, hogy a klónozásnak így az utolsó részre van szerepe. Vagy nem csak az utolsó részre van, de ugye az egyik plot twist az erre épül, mert itt van, és mondták, hogy akkor úgy kéne kezdeni a második évadot, hogy kiderül, hogy az, amik megtörténtek a Master Chief-fel az elsőben, hogy ő csak egy klón volt, és ez nem is az igazi Master Chief, és akkor így nullázni az egészet. Én érzek magamban egyébként egy olyat, hogy azért is néztem meg az első évadot, hogy ne lehessen fogást találni azon, hogyha esetleg beszélek valaki, hogy nem adtam esélyt ennek a témának. És ezért csináltál belőle kritikát 6 rész után. Igen. Csak egyébként, hogyha a pilot alapján csináltam volna meg azt a bemutatót, mennyivel más lett volna. A pilot neked is tetszett, az első része nagy gondod nem volt. Az a csata jelenet jól nézett ki, de már ott is feljöttek azok a problémák, hogy olyan szálak vannak, amiket nem érte. Az, hogy a lorehoz semmi köze, az már ott kibukott, hogy ennyire nem lesz köze a lorehoz, az később derült ki. De hogy olyan nagyon lazán kezeli a Halo-t, azt az már ott kér. Minden nem akarom most a Halo-t nagyon rudosni, nagyon... fogjuk a Micro-t egyébként rudosni ma eléggé. Fogjuk a Halo-t is. Igen. A más szempontból. Ja, hát elolvastad volna a híreket, akkor tudnád. Én elolvastam, én képen vagyok teljesen. Tudom. Na, a lényeg az, hogy most próbáltam egy kicsit mókolni a mikrofonon, hogy ne legyen annyira torz, mint a legutóbbi felvételnél. Ott sikerült végre nem doboz hangot magamra erőltetni, viszont betorzított többször a mikrofon. Úgyhogy most megpróbáltam úgy beállítani, hogy ne legyen gond, hogyha mégis lesz, akkor majd kijavítom legközelebbre. Csinálunk egy tesztet, hogy ha nem vagy itt, akkor lelövöm azt a mikrofont. Adás végén szólok, hogy egyébként hát ilyen nem volt bekapcsolva. Miért akarod, hogy jobb legyen a reflektor, mint szokott lenni? Nem is tudom. Na mindegy, úgyhogy ez volt így filmes témában, sorozatos témában játék. Igazából, ahogy mondtam, a múlt héten is próbálok kivárni a PlayStation Plus-ra, arról ma is lesz egy nagyobb blokkunk, illetve folytattam a Disciple-t. Pontosabban befejeztem, és elkezdtem előről. Tehát azt hiszem, ilyen 50 óra körül megvolt az első végi játszásom, akkor kinyit egy új módot, ezt a Liberation módot, ami változtat a párbeszédeken, másfajta befejezést lehet vele elérni, és akkor elkezdtem az elejéről. Hál' Istennek ez már nem olyan vontatott, mert itt XP szorzott, mert pörgősebben tudod játszani a játékot, úgy van már megoldva, úgyhogy most már nem kell sok, hogy meglegyen a második befejezésem is, és akkor azt tudom mondani, hogy bőven megérte a pénzt. A sárkányt legyomtad már benne? Az nagyon nehéz volt, úgy hallottam. Az nagyon nehéz volt. 10 perc múlva megkérdezem, melyik játékról beszéltünk, nem biztos, hogy vissza tudod idézni. De a sárkányt lenyomtam. De a Disciples 2. A PS2 játszottam egyébként. Az meglepne. Egyébként ez a Disciple 4, de... Lényegtelen. Jó. Mint a sárkány marad, a sárkány az. Nem tudom, minek beszélek vele. Jó, térjünk rá a mai híreinkre. Tehát mindenkinek jobb lesz. Ez a felvezető szakasz. Na, egyébként annyi lesz, hogy a mai az 50. adásra való tekintettel egy kis jópofasággal fogok élni. Az egyik az lesz, hogy Spotira, vagyis hát a podcast formában úgy fog fölkerülni a mai felvétel, hogy 3 részre lesz vágva. A Sony blokkra, a Microsoftra, nem tudom, Nintendo-nk van? Nincs most, ugye? Látsz itt valahol? Nem. Oké, Sonyra, a Microsoftra, meg a rövid híres blokkra lesz szétszedve. A részben azért, hogy itt tematikusan lehet majd fogyasztani, részben azért, mert ezzel át tudom valamennyire hidalni azon a felületen is a timestamperést, ami YouTube-on működik, de itt Spotin nem. Na mindegy. Podcastet hallgatni kell, nem azt nézni, hogy hol tart. Lesz egy ilyen megoldás, meg hogyha mondjuk olyan lesz a dolog, akkor lehet, hogy ebből csinálok, meg nekem is jó kedvem lesz, akkor lehet, hogy csinálok ebből egy ilyen összeólózott Best Moments videót az OV-re, az olyan csatornára, hogy megnézzék, hogy az 50. adás az milyen kurva szórakoztató. Jövárt csak az 50-ed? Legyen már benned rendes effort, az előző 50-ből vágják ki. Mi vagyok én, időmilliomos? Úgy sem veszed észre a különbséget, mindig itt ülünk. Csak van, már régebbi részekben nem volt keret, meg nem úgy ment a cset, meg ilyesmi, de... Meg van, amikor nincs rajtam reflektoros póló. Visszanézhetnéd, hát ha megmarad valami. Fontos információk hangzanak el, úgyhogy... Nem szeretem azt, ha bármiből következik bármi, akár reflektorokból. Azt meg. Tudom. Na, forduljunk rá a Sony blokkra. Na, ezeket szoktad szeretni. Új reflektor, új hír, megint egy szabadalom. Így van, ez egyébként nem Sony által bejegyzett szabadalom lesz, de viszont a szabadalomban egy DualShock 4-es kontroller van benne, úgyhogy ezért raktam ide. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye egyre inkább terjednek a PC-s portok, így konzolos téren is, illetve egyre többen játszanak PC-n is kontrollerrel. Ami hál' Istennek ugye okokazati viszonyban van, tehát nagyon-nagyon sok játék, illetve egyre több játék natívan támogatja a kontrollereket. Ugye most már a DualSense is kapja a firmware frissítést, a Xbox kontrollerhez is csak adóvevőt, meg akkumulátort, meg ilyesmiket kell venni, és már is működik PC-n. Adóvevőt? Hát az, mert wireless, és Bluetooth-on nem működik, hanem ezt a akár. Legalábbis amikor egy utoljára Series, nem, a... Csak ez az adóvevő kifejezést utoljára, hát talán a halál 50 órájában hallottam, az ugye a második világháború. Wireless adapter, így jobb. Mindegy. Simogasd a bennem lévő IT pontot. Én nem. Te benned másmilyen pont, akik, de az nem a műsorhoz tartozik. Na mindegy, nem is erre akartam kivezetni, hanem hogy ugye egyre többen játszanak kontrollerrel, egyre inkább elfogadottabb, és gyakorlatilag az olyan játékoknál, amik multiplatformok, ezek natívan vannak általában támogatva, illetve a Steam integrációja is elég jól sikerült, tehát úgy viszonylag jól szoktam mappelni a dolgokat, de azért még mindig akad olyan, ahol ez problémát jelent, és mondjuk az irányítás egy részét nem tud átrakni, és akkor erre találtak most ki egy olyat, egyébként meglepően egyszerű dolog. Uh-huh. Egy DualShock 4-en van megmutogatva a szabadalom, hogy hasonlóan, mint ahogy az Xbox-os kontrolleren így hátul alul vannak ezek a plusz gombok, amit azt hiszem az Elite kontrollerre tudsz felrakni. Meg ugye a PlayStation is próbálkozott ilyesmivel. Na ugyanoda raktak egy egérgörgőt. Minek? Mert azt nehéz bemeppelni. Tehát még ugye az alapfunkció gombokat azt tudod szabályozni, és nyilván meg tudod feleltetni a billentyűzetnek, majd még az egéren is ugye a több gombos dolgokat, viszont magát ezt a tekerést, tehát az egérnek a tekerő részét, ezt nem nagyon tudod. Aha. Én azon gondolkoztam, hogy szerintem valamilyen szinten ezt meg lehet oldani, mondjuk konkrétan a DualSense-nél, meg a DualShock-nál, mert ugye ott van tapipad, és akkor arra szerintem rá lehet valahogy heggeszteni. Ez nem egészen natív megoldás, úgyhogy megmutatom itt neked, mondjuk a közönség nem fog, csak hogy lásd, hogy néz ki egyébként. Egész érdekesen. Tehát, hogy ide, erre a részre, így az alsó gripre akarnak felrakni egy ilyen tekerentyűt. Nekem kezd egyébként egy kicsit ilyen Frankenstein szörnye jelleget ölteni ez a kontroller megoldás, hogy az Úristennek, tehát ezek szerint, hogy így lesz a kontroller, bocsánat, hogy lássátok, így van a kontroller, ide alulra? Aha. Igen. És hát én ezt azért látom, mert ugye fejlődnek folyamatosan a kontrollerek, de azt ugye már régóta nem nagyon látod, hogy több gomb lenne rajta. Az már viszonylag az első DualShock óta nagyjából ugyanúgy van, a két analog stick, ugye a triggerek, hasonló dolgok, és akkor persze ilyen plusz kiegészítőkkel próbálkoznak, de nyilván mondjuk egy komplexebb játéknak a vezérlését még mindig nem tud átrakni. Tehát például MMO-zni úgy tudsz, hogyha olyan az MMO, tehát például egy Terrát, ami ilyen dinamikus harcrendszerrel ment, és nem igényelt sok skillt, azt át lehetett portolni. Mondjuk egy WoW-ot, ahol 62 skill van, azt nehezebb. Láttam már rá megoldást egyébként, egy cikkben olvastam, hogy lehet úgy bemeppelni, hogy az nagyon jó legyen, de hát ember legyen a talpán, aki arra oda tud figyelni. Aztán más meg bongóval játsza végig a Dark Souls, tehát hogy ilyen is van. Úgyhogy hát ugye ez is egyfajta irány. Tehát én sokáig azt se gondoltam, hogy ez a tapipad így fog terjedni, meg hogy nem fogom használni, de egyébként egy csomó játékban például tök jó. Jó, hát. Úgyhogy... Hát, hogy erre tömeges igény lesz, akkor majd jönnek az ilyen csiklóval ellátott kontrollerek a piacra. Oké. Okay. Erre most nem tudok mit mondani. Menjünk tovább. No, tegnapi nappal elrajtolt PlayStation-on a Days of Play, ez a Sony-nak egy kezdeményezése, ilyen évről évre visszatérő dolog. Általában több dolgot foglal magába. Ugye alapból behozza a szokásos digitális leárazásokat. Uh-huh. Azzal a különbséggel, hogy ezt kiszokták terjeszteni a fizikai boltokra is. Tehát, hogyha megnéztek egy konzolvilágot, vagy egy akármit, akkor ott is fogtok találni Days of Play-es leárazásokat. Hogy mit mennyire áraznak le, az változó jellegű, mert egyébként láttam azért egy-két boltnál olyan dolgokat, hogy 30 ezer forintról volt például a Demon's Souls leakciózva, amennyibe sose került. De hát ez tipikus ilyen bótos megoldás. És hogy 15% akció előtt 20%-kal megdobjuk az árakat. Igen, igen, igen. Tehát, hogy egy-kettő olyan nagyon durva lárázáskod most nem láttam. Egy-kettő volt, a Pókemberre láttam, hogy volt egy nagyobb, illetve az újabb címek közül a Lego Star Warsra volt egy 20%-os, ami mondhatjuk, hogy nem sok, de az egy teljesen új megjelenés, uh-huh. Tehát ahhoz képest viszont nem rossz. Nézzétek meg a digitális boltokba is, meg mondom, a fizikaiba is ott van, illetve ilyenkor szoktak adni kedvezményt a kiegészítőkre. Uh-huh. Tehát azt már tudom, hogy a DualSense-re lesz kedvezmény. És egyébként meglepően tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon hasonló áron fut, mint a DualShock 4, tehát majd, hogy nem ugyanannyiba kerül. Hát mennyi most nagyjából? Talán ilyen 19-20 ezer forint körül van. Úgy gondolkodtam azon, hogy kéne egy második kontroller nekünk ide, hogy nem túl gyakran játszunk, tehát most konkrétan szerintem egy hónapig nem kapcsoltam be a PlayStation 5-öt, de azon most így gondolkodtam, hogy ha viszont van egy olyan játék, mint mondjuk egy It Takes Two például, akkor az tök jó lenne, ha lenne hozzá egy második kontroller. Csak most még nem érzem azt a kritikus pontot, hogy ezért feltétlenül 20 ezer forintért vennék egy kontrollert, hogy ha esetleg talán megjelenik egy co-op játék, mondjuk. De azt tudod, hogy azoknál a játékoknál, ami PlayStation 4-re is megjelent, tehát nem PlayStation 5-ös kiadás, ott tudod használni második kontrollernek a DualShockot. Igen, de akkor nekem még volt... Igen, de azokon már játszottam, tehát azok már megvoltak. Tehát én arra vágynék, mondjuk, hogy jön egy olyan kópját, amit még nem játszottam, és akkor persze két DualSense, PS5, leülsz, játszol, hajrá. De majd erre fogunk beszélni egyébként, mert a Micros blokk az egy messzebb mutató dolog, de ezt tehát ott a Micros fogjuk rúgdosni, de az a rúgás nem csak a Micronak szól. Oké, igen. Tudod, az, hogy a gólt igazából azért rúgott, hogy örüljön, hogy győzzünk, de azért is, hogy tomboljon a nép. Van egy ilyen másodlagos hatása. Baszik, ez egy olyan jó hasonlat volt. Nagyon jó. Igen. Kár, hogy nem tartottad meg magadnak. Elrakod későbbre, többet ért volna. Engem nem zavar, nekem átfolyik a fejem, mert azt mondtam, hogy főleg ilyenkor, mert... Jó, ami érdekesebb így a Days of Play visszatekintve, hogy régen ilyenkor egyébként a Sony adott ingyen játékokat is. Tehát ha jól emlékszem, például a PS4-es Ratchetet, illetve a Horizont, az Zero Dawnt is így kiszorták annó, ezt most nem láttam, de ez még változni fog egyébként, mert azt hiszem június 9-ig tart a Days of Play, és folyamatosan töltik majd fel. Illetve a másik, amit régen szintén úgy megcsináltak, hogy ilyenkor szoktak ilyen közösségi események lenni, hogy oldjatok ki 20 ezer trófeát, nem egy ember, hanem összesen, meg hasonlók, és akkor vannak ilyen célok, amiket ha elérnek az emberek, akkor szoktak kapni egyedi mozgóhátteret, meg avatárt, meg ilyeneket. Ez volt régebben is. Ezt mondom, hogy ez régebben volt, most egyelőre nem láttam, ma reggel még megnéztem a PS-nek a főoldalát, de ott csak a játékok meg a kiegészítők voltak kirakva. Ettől függetlenül lehet, hogy elindultják, csak ezt már előtte szokták kommunikálni. Most a másik, amire gondolni tudok, hogy azt azért nem csinálják, mert viszont az előző másfél-két évben is, tehát mióta kim van a PS5, PS5-re nem tudták kioldani lószart se. Avatárt igen, de például ezek a dinamikus hátterek, amik PS4-en tök menők szerintem, az PS5-ön nem működik. Nem bírja el a hardware. Igen, valószínűleg ezt lehet azokat. Na mindegy, mindenképpen pozitív. Én azt mondom, hogy ha csak a játék leárazásokat nézzük, akkor az elmúlt egy-két hónapban azért voltak erősebbek, de úgy, ha összességében veszük, akkor meg oké. Amivel vigyázzatok, mert láttam, hogy az éves PS Plus előfizetés is le van akciózva, tehát azt hiszem 17-16 ezer forintra. Ha tervezitek azt, hogy majd az új PS Plus-os csomagból, ami nagyobbra fogtok váltani, nem az alapra. Akkor ezt most nem most húzzátok be. Erről majd beszélni fogunk később. Ott a Sony-nak volt egy elég fura félrekommunikációja, és ugye mivel Ázsiában már elindult a szolgáltatás, voltak ezzel gondok. Nálunk valószínűleg már nem lesz ennyire gáz a helyzet, de szerintem aki most tervez hosszú távra befektetni PS Plus-ba, az még várjon egy picit. Június 22-ével indul el nálunk a szolgáltatás, addig szerintem ne. Most mondja a Zsupitév, hogy ezt megkijavítottam. Igen, arról is fogunk beszélni, mert volt update. Ne rohanjunk annyira előre. A PS Plus-os híreink azok lesznek így egy csokorba szedve külön. Ez még csak az előjáték. Ja, és igen, köszönjük az infót, mert ugye tipikusan mikor jönnek új hírek, mint sem amikor elindul a Reflektor, itt már többen beírtátok, hogy jövő héten State of Play, ami lehet, hogy így a hírek között nekünk borítani is fog valamit, de ha jól vettem észre, akkor third party és VR játékok lesznek. Azt hiszem, hogy pénteken vagy csütörtökön? Csütörtökön lesz. A God of War megjelenést már valószínűleg nem ott fogjuk megkapni, de erről is fogunk ma még beszélni. Folytatjuk tovább. Én azt mondom, hogy én ezt kicsit egy blokként kezelném, ugyanis a PlayStation konzolokkal kapcsolatban jöttek különböző hírek. Ez egyébként nem, ha erre gondolsz, ez nem csak PlayStation, hanem ez az Xbox. Igen, de most hát ez a PS-es blokkban beszélünk róla, de ez ugye átnyúlik a Microhoz is. Kezdjük egy érdekes hírrel, ami egyébként nem kéne, hogy annyira meglepő legyen. Szerintem pedzegettük. De egyrészt pedzegettük, másrészt pedig azért most már mondhatjuk, hogy várható volt, nem csigázok senkit tovább. Azt hiszem a TCL volt? TCL. A TCL-nek volt egy előadása, egy ilyen nem guide, hogy hívják ezt, egy ilyen show prezentáció. Csak hogy képbe legyetek, a TCL-t itthon onnan ismerhetitek, hogy az Osamba a legtöbb nagy tévé az TCL. Tehát alapvetően ilyen technikákban utaznak. Na szóval ez a cég, ez tartott egy prezentációt, ahol az egyik szlájdon az szerepelt, hogy 2023/4 jön az új Xbox Series S és X sorozat, illetve jön a PS5 Pro. Na most ezt valamiért úgy hozták le a média felületek, hogy 2023-ban. Tehát ennek valószínűleg van egy clickbait értéke, hogy már jövőre érkeznek a Next Gen konzolok. Igen. Itt valójában a szlájdon az volt, hogy 23-24. És egyébként szerintem bőven benne van a találgatás is, bár itt írtak technikai információkat, de azért, tehát ezt így feltételesen kezeljük, aztán majd elmondjuk, hogy miért. Igen, amit itt mondtak, ami a szlájdról kiderült, hogy itt arról van szó, hogy 2160p, tehát 4K-s felbontást fog tudni renderelni 60 és 120 FPS-ben, illetve kimeneti jelben akár 8K-s jelet is ki fog tudni nyomni, ugyanígy 60-120 FPS-es minőségben, mint két konzol. Na most azért mondom, hogy ezzel nem érdemes nagyon meglepődni, mert bizonyos szempontból az ember mondaná, hogy mi a fasznak. De másfelől, hogyha megnézed a PlayStation 4, direkt visszanéztem, hogy a PlayStation 4-nél is, amikor jött a PS4 Pro, az is 3 évvel a PS4 megjelenése után 16 volt. Végén. És ebből a megközelítésből igazából jövőre, sőt igazából már most a harmadik évét tapossa naptárilag. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy az a novemberi év megjelenése, ugye 2020 novemberre volt az év, amikor megjelent az a tárgyév, 22 ez a harmadik év. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy igazából akár most is kijöhetne, de jövőre már igazából simán. Most ami igazából ezt árnyal, ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy egyébként biztos, hogy szükség van arra, hogy a progépeket kiadják, pusztán mondjuk abból a megközelítésből, hogy mondjuk milyen teljesítmény szükséglet vagy igény van. De ezt a kört már egyébként megfutottuk, az viszont mindenképpen érdekes, hogy most már több oldalról zörög a haraszt. Igen, én azért ezt több oldalról támadnám, ezt a szükségvant, meg a hasonlítgatást az előző generációval. Az előző generáció úgy jelent meg, hogy mind a Sony, mind a Microsoft szintjén az alapgép kurva gyenge volt. Ennek több oka is volt. A kurva gyengét itt úgy értem egész konkrétan, hogy a CPU része nagyon gyenge volt. A GPU az még úgy szoszó, bár ott is ugye az Xbox volt egy kis lemaradásban, máshogy oldották meg a dolgokat, és ott a félgenerációs váltás a Sony részéről legalábbis semmi másról nem szól, csak hogy rá tudta írni, hogy igen, van 4K képes konzolunk, az, hogy mennyire volt 4K képes, az egy dolog, illetve hogy normálisan legyen szupportálva a PSVR, mert aki alap PlayStation-on használta a PSVR-t, az tudta, hogy, az tudja, hogy ez nem volt egy túl jó élmény, tehát ott inkább ez játszott szerepet. Itt ettől függetlenül majdnem biztosra veszem, hogy tényleg meg fognak jönni az új konzolok, csak szerintem teljesen más az oka. Más az oka a Micronál, és más az oka a Sonynál. A Micronál az, az az oka, hogy ő már nem hardvert ad el, viszont pont emiatt a hozzáállás miatt ő a branded gépeit, tehát a Series gépeket, akár két évente is tudja frissíteni, ha akarja. Mert nem a hardware eladás számít, hanem az, amit elfogadni rá. Volt most egy hardveres bejelentésünk Microfronton is, amiről régebben is beszéltünk, ez majd kicsit jobban el fogja helyezni ezt a dolgot. A Sonynál meg szerintem inkább arról van szó, hogy kevésbé érzem azt, hogy kevés lenne a gép, mert igazából még azt sem nagyon látjuk, hogy kihasználnák ezeket a gépeket a játékok. Tehát az Unreal Engine 5-re fejlesztett játékok már szerintem kifogják. Abban már úgy látszódni fognak a dolgok. Most még annyira ezt nem látjuk. Még ugye átmeneti generáció van, stb. És ugye itt írtátok is, hogy azért fura ez, mert hát hogy így sincs elég gép. Na most itt meg fordítva működik kicsit a dolog, mert valószínűleg a Pro gép kisebb csíkszélességen fog készülni más gyártósoron. Tehát fog futni egy gyártósoron, ami már picit úgymond elmadradottabb, ez a 7 nanométeres. Sőt, megkockáztatom egyébként, hogy azon is már a slim modell fog, az úgymond slim modell fog futni, szerintem. De hogy tehát az megmarad, azon fogják gyártani továbbra is a gépeket, és egy teljesen második gyártósoron más csíkszélességen fog készülni a progép, tehát a kihozata nőni fog. Uh-huh. Tehát ugye azt gondolnánk, hogyha most ugyanott gyártják a még egyfajta gépet, akkor kevesebb fog készülni, vagy ugyanannyi, de ez nem teljesen igaz. Még az is közre játszhat, hogy ott, ahol a nagyobb teljesítményű gép chipjeiben hiba van, tehát szar a kihozatali arány, azt el lehet adni a alapgépnek. Jó, én régen előzőleg is az a szkeptikus hang voltam, aki nem igazán értette, hogy most igazából mi a tököm történik. Kicsit az az érzésem, mint amikor legyártották a Bugatti Veyron-t, ami 300-zal tud mondjuk repeszteni, uh-huh. de mindenhol sebességkorlátozás van 120-ra, vagy mondjuk 200-ra, vagy ilyesmi. Uh-huh. Tehát nem tudod kihasználni. Most jó, most meg fognak jelenni a Kressz szakértők, meg a stb., de értetek körülbelül, miről beszélek. Na most azért egy kis gondolkodjon már el ezen, 4K 120 FPS. De azt a mostan is tudja. Igen, tudja, de nekem az a helyzet, hogy én azt érzem, hogy a PS5 Pro, meg az új Xbox, most először ez a berengetés olyan, mintha egy kicsit az eszkimóknak akarnál hűtőszekrényt eladni. Tehát pont most, amikor már beszéltünk arról, hogy a videójátékok átbillentek egy olyan ponton, hogy nem feltétlenül a teljesítmény, sőt egyáltalán nem a teljesítmény számít. Most persze óvatoskodásra van, egyáltalán nem a teljesítmény számít, mert a baromi jó játékok, amiket nagyon-nagyon szeretnek és tömegesen veszik az emberek, azok a legritkábban igénylik azt, hogy valami eszméletlen next gen feature-t vonultassanak fel. Itt van élő példának az Elden Ring. Na most, ha valami, okay. akkor az nem villant semmi olyat, ami mondjuk igényelni. És ennek ellenére nem fut jól, hozzáteszem. Igen, és mégis mindenki imádja. Okay. Lehet mondjuk mutogatni egy Dying Light-ra, vagy ilyesmire, de az igazság, hogy jelen pillanatban úgy beszélünk a PS5 Pro meg az Xbox Series X2 mondjuk eljöveteléről, hogy egyébként nem nagyon láttunk olyan játékot, ami úgy nagyon-nagyon odabaszósan kiaknázni a jelenlegi konzolkerejét. A PS5-nél sem, de arra azért legalább jöttek exkluzív játékot, de a 12 teraflopsot máig nem láttuk, hogy mi az úristen tudja kiaknázni. Úgyhogy én azt érzem, hogy most az, hogy itt generációváltásról bárki beszéljen, pláne úgy ezek az ígéretek, amiket itt látunk, ezek azért többnyire azok, amik eddig is rajta voltak a dobozokon, tehát a 8K-t azt eddig is reklámozták, és úgy látjuk, tudjuk, hogy a 4K-val is skálázva tud megbirkózni a legtöbb gép. Tehát azt hiszem, hogy na, majd a Pro az majd tényleg kihozza. Ez kicsit nekem olyan, mint a Ray Tracing ígéret, tudod, hogy már a 4000-es kártyákról mondják, az most már az a tényleg valami olyat fogsz látni, amit eddig nem. Figyelj, most két dologra reagálnék. Az egyik, amit kaptunk egy kiemelt üzit, volt róla szó, hogy újra kiadják a PS4 címet, vagy a Pro-t. Ezt lefújták-e? Igen, lefújták. Erről fogunk beszélni, hogy a Sony hogy tervez az előző generációval, meddig. Egyébként a legtöbb információ, ami most itt el fog a Sony-s blogban hangozni, azt nem légből kaptuk, hanem a Sony-nak volt egy egy investori konferenciáját, tehát egy befektetői konferenciára, ahol kiadtak egy... amit átküldtem neked is, volt egy 42 oldalas PDF, ami egyébként hozzáférhető a neten. Nem olvastam. Azt gondoltam. És abban sok mindenre kitérnek köztünk erre is. A másik meg tökre igazat adok olyan szempontból, hogy nincs, ami még kihasználja, így nem adná magát, de itt, és PC-s fronton is ez az igaz, hogy előbb jön a technika, és előbb dobják piacra, és majd utoléri a szoftver. És azért nem látod, hogy ebből probléma lenne, mert a teljes lefedettséghez képest nem sok, de önmagában jelentős az early adopter, ez a tech buzi. Tehát például a... Milyen? Amilyenné... Hát... Ja. A fele igaz. Ez a, mit tudom én, a Steam Deck, hogy a Steam Deck kurva jó. Az átlagjátékosnak szüksége van rá, vagy tudná használni? Valószínűleg nem. De ott is elfogyott az összes. Tehát, hogy én is úgy érzem, hogy racionálisan meg tudom magyarázni magamnak, hogy mondjuk, ha megjelenik a PS5 Pro, miért ne vegyek, és ettől függetlenül valószínűleg fogok, ha lesz. Tehát, hogy... És akkor... Ez ugye az elején viszonylag kis számú gép lesz, de ugye ezt talán a múltkor ki is fejtettem, hogy már azzal, hogyha megjelentetik a Pro gépet, a használt piacot fel tudják duzzasztani azokkal a gépekkel, aki az alap PS5-ről várt Pro-ra, mert, és ez hülyén hangzik, de szerintem nagyon úgy lesz, hogy nem az fog Pro-t venni, akinek nincs PlayStation 5-je, hanem az, akinek már az alap megvolt, és arról várt feljebb. Biztos vagyok benne. Úgyhogy... Ez van. A másik, ami érdekes, tehát ez megint csak a technikára visszatérő, pont ma, vagy tegnap olvastam egy cikket a 8K-ról, a 8K-s tévékről, és hogy kimutatható a piacon, hogy még a 4K is viszonylag lassan terjedt mondjuk a Full HD-hez viszonyítva, de azért most már bemész egy MediaMarktba, akár hova, azért már szerintem többségében vannak a 4K tévék, de fele-fele arányban biztos. De hogy a 8K tévék nem, hogy csak nincs sok helyen jelen, és rohadt drága, hanem az embereket nem is érdekli. Tehát eljutottunk arra a szintre, erről is már sokszor beszéltünk, csak ott a grafikai részletesség szintjén, hogy nem tudsz rá tartalmat rakni. Az vesz 8K tévét, aki úgy veszi meg, hogy ő már pontosan tudja, hogy mi az, amit fog rajta nézni, egy ilyesmi, de ez tényleg egy nagyon marginális réteg. Mert még a 4K-re el lehet szórakozni, hogy akkor YouTube-on kibaszod a állatok élete, Nat Geo 4K-s, milyen szép, meg mit tudom én, de hogy 8K-ra olyannyira nincs tartalom, hát gondold el, az itthoni átlag háztartásban a TV2-t nézed, meg azt még a... Szerintem nem is tudom, hogy a digitális adás is van-e full HD-s egyáltalán. Az talán van. Ami mondjuk az, valószínűleg azért is volt gyorsabb a full HD-re való átállás, mert ha emlékszel, az nem egyszerűen csak felbontásváltás volt, hanem azzal jöttek be a síkképernyős tévék is. HD, ez nem full teljesen HD, igaz, de... Ilyesmi. Tehát ott, amikor azt mondtad, hogy váltasz mondjuk arra, hát, nem emlékszem arra, hogy lett volna katócsugárcsöves tévé, amiben megkaptad mondjuk a 1080p-t. Biztos, hogy nem volt, eleve más technológia. 576p-sek voltak a legtöbbek, de a monitorban például volt. Monitorban volt, de mondjuk a tévé az egy olyan váltás volt, hogy az már élből mondjuk egy síkképernyős élményt kaptál. Itt most kifejezetten nem a lapos katócsöves tévéről beszélek, hanem a rendes lapos tévéről, illetve az LCD panelről. Tehát az, hogy mondjuk egy ilyen élményt, egy olyan szintlépés volt, hogy hú, akkor fel tudom rakni a falra, akkor mondjuk kisebb helyet foglal, meg nem tudom én mit. Tehát ez egy teljesen más kategóriájú élmény volt. Onnan mondjuk az embereket szerintem meg kell egy győzni, biztos vagyok benne. Mindig ezt a szerintemet teszem hozzá, hogy egyesek ne azt higgyék, hogy oktrojálom rájuk a véleményemet, tehát szerintem. Pedig így van. A 4K-nál már nagyon kellett arra alapozni, hogy látod-e egyébként a különbséget a két lapos képernyő között? Látod? Ha nyomorul. Olyan tartalmat fogyasztasz, akkor egyébként én azt mondom, hogy lehet. Tehát azt még lehet, kellően nagy. Tehát tudom, de erről meg kell győzni a nyomorultat. Most képzeld el, hogyha mondjuk ő nem látja, akkor azt a szerencsétlen, hogy győzöd meg mondjuk a HDR-ről? Hogy nem egy szarrá húzott kontrasztú valamit, látszem konkrétan mondjuk a HDR-t. És ennek az embernek után el kell mondani, hogy jó, hát itt vannak a 8K-s kijelzők, aminek egyébként a valódi létalapja az egy bizonyos képátló fölött jön ki. Ja, na most, 65 szóval. Igen, tehát akkora felületen, amekkora szabad fal rész egy átlag háztartásban nincs. Na most, ezt így hogy az Úristenben pattintod el? És persze tudom, ennek is megvannak a hívői, meg vannak, amik azt mondja, hogy 8K-ban akar játszani a Witcher 3-at, mert akkor a Witcher rajongói nem tud neki elég részletes lenni. Nem őket ítélem el, de azért az eléggé jól látszik, hogy itt egy olyan számháború vette kezdetét, ami nem a fogyasztói oldalról lett ráerőltetve a gyártókra. Nem, de jó, mondjuk nyilván, tehát itt kivonatolva, ugye ezt most azért nehéz megítélni, mert ez a TCL-től hangzott el, a TCL TV-ket is gyárt, vagy főleg az gyárt. Nyilván ők ezzel fognak dobálózni. Hozzáteszem, hogy most ott tartunk nagyjából, hogyha csak a 4K 120 Hz-et akarjátok kihasználni, mert egyébként 8K-s outputot tudnak a mostani konzolok is. Nyilván büdös életben fognak egy 8K 60 FPS-sel futtani semmit. De mondjuk maradjunk a 4K 120-nál. Rohadt kevés játék támogatja, HDMI 2.1-es szabvány kell hozzá, olyan tévé, ami támogatja, és azt a verziót támogatja, ami is, mert láttam olyat, ami hiába volt meg a szabvány, vagy 4K-t tudott, vagy 120 Hz-et, ezzel is megy a trükközés. Na most ezek a tévék kezdődnek itthon olyan 350-400 ezer forint körül. Ha mondjuk már nem IPS panelest akarsz venni, hanem OLED-et, akkor mondjuk a 4 kg az alja. Uh-huh. És az OLED nagyon jó. A jó OLED az jó. A jó inkább úgy, hogy bár a legtöbb panel az mind LG, tehát nagy része az. Jó tévét kell venni. Az. Tehát, figyeljtek, ez, már szerintem ez is réteg. Hozzáteszem, hogy persze, hogyha ezt így ráírják a dobozra, és vettél egy új generációs konzol, most egy jelen generációs konzol, akkor lehet, hogy rászánod magad, és akkor egy ilyen tévében még befektetsz, mert mondjuk, mit tudom én, a telekomos, vagy ilyen-olyan előfizetésed mellé részletekre be tudsz húzni egyet, akkor igen, akkor belevágunk, mert akkor több évre jó lesz, meg mit tudom én. De a 8K-sat már nem magyarázod meg nekem, főleg, hogy tényleg kell egy, mit tudom, 60 col, 65. És az mondjuk indul, nem tudom, 800 ezer forint, 1 millióra. És akkor ne üssön meg a gut, hogy 1440p-ről felskálázott játékot fogsz játszani rajta. Ja, hát, ezzel megint lehet vitatkozni, mert szerintem... Nem, mert a legtöbb az ilyen. Tényleg? Amikor 4K-s játékot játszol, a legtöbb az 1440p-ről van felskálázva. A 8K-s tévék, köszönöm. Oké. Okay. Az is rendben van, csak tudod, ez megint olyan, hogy odaülteted az átlag... Nem is azt mondom, hogy odaülteted az átlagjátékost. Odaért ültetsz olyat, aki mondjuk ebben él és ezzel foglalkozik, és mondjuk átolt setting képben van technikával, videójátékkal, és nem Digital Foundry-nak hívják. Ismerem az érzést. Akkor pont, ha észre is veszi a különbséget, telibe fogja szarni. Tehát ez olyan, mint hogy én is a Forbidden West-et inkább 60 FPS mellett játszottam, pedig hát azt írták a neten, hogy hát quality módba kell, mert úgy mennyivel élesebb, meg királyabb a kép. Hallod, pont ugyan, nem volt ugyanolyan szép. Nagyon jól nézett ki így is, csak volt 60 FPS-em, nem fogok már ezen lovagolni. Tehát, és ez is egy réteg. Tehát jönni fog, örülök, hogy jönni fog, én amiatt fogok örülni neki, mert szerintem ez az elérhetőségét a konzoloknak javítani fogja, mind Xbox, mind szinten, és én megmerem kockáztatni egyébként, hogyha például a Micro marad annál, amit most csinál, és két konzolt ad ki, akkor elképzelhetőnek tartom azt, hogy a kisebbi konzol, ez a Series X lesz, egy kisebb csíkszélességen, tehát kevesebb fogyasztással, valószínűleg kisebb dobozban, de nagyjából az a teljesítmény. Tehát a mostani nagyobb konzolját lerakja a kisebb szintre. És akkor viszont azt, hogyha tudja adni egy mostani Series S-nek az árán, vagy csak minimálisan nagyobban, nyilván nem most a mai napról beszélünk, hanem ez mondjuk két év múlva, akkor az egy nagyon-nagyon jó vétel lesz. Most is jó vétel a Series S, itt-ott bele lehet kötni, de árérték arányban jó. Látjuk is, nagyon jól fogy, beszéltünk is róla. Én azt látom, hogy szerintem ennek lenne értelme, ha ők is akkor ezt meglépik, ha két konzolt hoznak ki. Ha csak egy még erősebbet, mondom, a Micronak meg nem számít, mert nem a konzolt akarja eladni, a szolgáltatást akar eladni. Akkor meg tudja azt csinálni, videókártya gyártóknál láttuk, ez a minek adsz ki 600 wattot fogyasztó kártyát, meg akkor ki tudom írni az internetre, hogy az enyém a leggyorsabb. Mikrokommunikációval többször is szerepelt, most akkor megint ki lehet írni a weboldalra, vagy a Game Pass mellé, hogy nálunk van a leggyorsabb konzol. Meglátjuk az ére. Úgyhogy meglátjuk. Én egyébként valószínűleg tartom, hogy jönnek. Az, hogy 23-ban erre már sor kerül le, ezt majd... Én egyébként azért nem tartom, valószínűleg egyébként, hogy ez a teljesítményháború újult erőre kap, mert szerintem ez már 12 teraflopsnál sem jött be. sőt a Van X-nél sem jött be. Nem is az a cél most már. Igen, de ezért mondom, hogy nem hiszem, ezt ki fogják írni. Az tényes való, hogy jelenleg a Series X és az S döbbenetesen jól fogy, de az látszik, hogy ez nem, nem röpítette az Xboxot ettől még az élbolyba. Úgyhogy szerintem ez így vissza fog szorulni, és előtérbe fog kerülni viszont a Game Pass, mert az kurva jól kommunikálható, és azt ott nem merülnek fel kérdések, hogy drága Microsoft, mikor látunk játékot, ami kihasználja a 12 teraflopsnak legalább a felét. Szerintem ez egy érdekes. De maradjon még a PlayStation-nél, ugye 3000-re vonatkozású hírről beszéltünk, és még csak az elsőn vagyunk túl. Úgyhogy csorogjunk is át a következőre. Igen, tehát abban a dokumentumban, amit már említettünk, szó volt arról, hogy hogyan, tehát hogy mit gondol erről a Sony, hogy mikor fog megszűnni a hiány, vagy ők mikorra prognosztizálják, milyen eladásokat várnak egyébként, illetve hogy mikor fog megtörténni az az úgynevezett átállás. Uh-huh. Itt most az első dologra reflektálnék, a Sony itt azt mondja ki, és szerintem egyébként ez párhuzamba helyezhető a majdani megjelenésének a Pro konzola, hogy ő 2024-ig várja a hiánynak a lecsengését. Ugye ezt múltkor talán az Intel-es hírrel kapcsolatban, amikor az Intel-nek a CEO-ja beszélt arról, hogy nyugodtan dobozoljunk be, tehát hogy 24-ig itt ne várjunk csodákat, ugye akkor pont ő az ukrajnai Neon kiesésre vezette ezt vissza. Többek között ugye ez is szerepet játszik, és most a Sony is azt mondta, hogy 24-ig nem várja azt, hogy ez megoldódjon. Én ezért tenném inkább 24-re, 23 helyett a félgenerációs váltást is, mert ezzel szerintem már kalkuláltak. Ami durvább, hogy egyébként emellett a Sony nem, hogy ki van akadva azon, hogy bajos a PS5-nek az ellátottsága, tehát hogy bőven nem tudnak annyit eladni, amennyit el lehetne, és most már ugye beszéltünk arról, hogy az Xbox is túlszárnyalt eladásokban. A bizonyos területeket. Ugyanakkor még mindig jobban fogy, mint a PS4, amikor a PS4 elrajtolt. Na most a Sony azt mondta, hogy ha jól emlékszem, 2024-re azt várja, hogy a PS5 eladások beérik a PlayStation 4 eladásokat. Tehát úgy, hogy jelenlegi tudomásom szerint 19,5 millió PlayStation 5 talált eddig gazdára, ugye másfél év alatt gyakorlatilag, ők azt mondják, hogy az elkövetkező 2,5 évben ez követni fogja még 100 millió, mert ennyi kell, hogy utolérje. De ezt hogy fogják teljesíteni, hogyha nem tudnak eleget gyártani? Nem tudom. Ők ezt belőtték célnak, tehát hogy így a negyedik, ötödik évre érje el az eladásokat, aha, és utána meg, hogy túlszárnyalja. Egyébként majd beszélünk róla, hogy több olyan célt is belőttek, amint nem feltétlenül tarthatónak, de lehet, hogy csak azért, mert én nem látom az előrerendelési adatokat, az igényt látom, hogy nagy. A Sony nyilván tisztában van vele, hogy mennyit tudna eladni, mennyire az igény. Az, hogy nem tudja teljesíteni, ez egy dolog, de látja, hogy egyébként, hogyha ez majd változik, akkor ez mehet. Úgyhogy szerintem ez picit bátor, de legyen így. Van itt egy nagyon érdekes szám ebben a hírben, csak hogy érezzük nagyjából a PS5 körüli keresletet, igen, azért ez döbbenetes. Tehát a Sony ebben a 42 oldalas dokumentumban, amire Balázs hivatkozott, azt állítja, hogy csak hogy érezzük a keresletnek a léptékét, hogy az amerikai kereskedők percenként 1000 konzolt adnak el. Ez nyilván egy statisztikailag kivonatolt érték, de azért nagyjából érezzük, hogy percenként 1000 PlayStation 5 talál gazdára. És valószínűleg ez lehetne több is. Tehát itt nekem az az érzésem különben, hogy szerintem itt nem olyan jellegű gyártás probléma van, mint amit a Covid-dal lehetett indokolni, hogy konkrétan nem tudnak gyártani, hanem szerintem itt kapacitásbeli problémák vannak, tehát egyszerűen nem tudják ellátni a piacot annyi konzollal, hogy elég legyen. Hát, mert ha ez utóbbi van, tehát ha nem gyártás problémája van a Sony-nak, de gyártás, hanem, hát azért nem tudja, hanem, nincs mivel, tehát nem az, hogy nem tudja odavinni, hanem nem tud mit odavinni. Hát igazából, nézd, hogy a percenként el tudnak adni 1000 gépet, akkor azért az lejön a gyártósorról. Tehát az a mennyiség az elmegy a piacra. Itt nem hiszem, hogy olyan mértékű problémák lennének, ráadásul, hogyha tényleg ekkora probléma lenne, akkor nem jósolnának olyat, hogy másfél év vagy két éven belül utolérik a PS4 eladásokat. Szerintem itt valami más lehet a háttérben, mert egyébként vagy túlságosan optimista ez a becslés, egyébként én sem tudom, honnan a francból fognak 100 millió vásárlót előállni. Tudod, valaki írta, hogy itt arra gondolt a Sony, hogy a PlayStation 4-nek a negyedik évei eladását fogják túllépni. Lehet, hogy igazad van, és csak félrefordítás volt, amit olvastam, de az meg azért érdekes, mert akkor ilyen alapon ugye ez már megtörtént, mert az első éves eladás, hogy bőven túllépte a PlayStation 4-nek a PS5. Nekem az a gondom ezzel, hogy ugye arról beszéltünk pont az előző hírben, hogy a félgenerációs váltás ilyen 2022-23 környékén következhet be. 23-24. És én inkább a 24-re hajlok. 23-24. Ja igen, 23-24. Na most itt az van ebben a hírben, hogy a PS5-nek az ellátottsága 24 után, tehát 24-től várható, hogy meg fog oldódni. Na most nekem ez azért fura, mert akkor most itt két éven keresztül akkor nagyon geci leszek, most akkor nézik a köldöküket, mi a faszom lesz? Hát nem, eladnak mindent, amit le tudnak gyártani. Nyilván, figyelj, ha csak azzal számolsz, hogy most másfél év alatt elment közel 20 millió, akkor mondjuk 24-ig bezárólag még legalább kétszer ennyinek el kell menni. Nagyjából. Jó, tehát az alsó hangon 60 millió, akkor már a régi bázisuknak a felét elérik. Uh-huh. De szerintem egyébként, ha nem lesz supply chain-es, tehát ellátottsági gondjuk, akkor lehet ez jóval több. Biztos vagyok benne. Jó, meglátjuk. Erről viszont nem fogunk beszélni, mert ez úgy néz ki, hogy egy állandó topik máshol is. És akkor még mindig egy konzol vonatkozású hír, aztán rátérünk a PlayStation Plus-os blokkra. Ez pedig az, hogy 2023-24 környékén várhatóan, ugye megjön a félgenerációs váltás, és várhatóan helyreáll a PS5 ellátottság, vagy ugye a piacot most már masszívabban meg fogja tudni szórni a Sony PlayStation-nel, PlayStation 5-tel, és ha ez megtörténik, akkor rákövetkező évtől, azaz PlayStation 25-től megy a tiltás a PlayStation 25-től? Bazen, te sem vagy fáradt nagyon. Bazen. Na jó, tehát akkor a következő évtől, 2025-től megy a tiltás a PlayStation 4-nek. Igen, itt arra kell gondolni, legalábbis Sony azt mondta, hogy ő előirányozza, hogy 25-től first party, hangsúlyozom, first party támogatottsága PlayStation 4-nek nem lesz. Ez nem jelenti azt, hogy a Ubisoft a Far Cry 16-ot nem fogja kiadni PlayStation 4-re, mert valószínűleg ki fogja. Meg FIFA, ugyan már nem FIFA néven, de biztos fog jönni. Uh-huh. De a first party címek nem lesznek. Ez nagyjából okés, mert hogyha kicsit utána számolunk, akkor addigra futnak ki azok a címek, amiknek a fejlesztését még az előző generáción kezdték meg. Uh-huh. Ugye itt ilyen 4-5 éves fejlesztési ciklusokról is beszélhetünk, vagy kisebb címek, mondjuk 2-3-ról. Tehát ott már én is úgy érzem, hogy valószínűleg teljesen átállnak. Tehát ami utána, tehát mondjuk ami idén kezdtek el fejleszteni, vagy tavaly kezdtek el fejleszteni, az már hódziher, hogy nem fog jönni és first party előző generációra. Én megkockáztatom egyébként, hogy ez még nekik így is óvatos becslés volt. Nyilván ők jobban tudják, mert ők látják, hogy milyen projektek vannak benn, de én nagyon-nagyon azt gondoltam, hogy a God of War Ragnarök lesz az utolsó bástyája ennek a cross-gen megjelenésnek, és azzal így elengedik. De akkor ezek szerint még legalább így a jövő évre, meg akkor ezek szerint még 24-re is van olyan címük, ami még meg fog jelenni. Nekem van egy olyan nagyon torz jövőképem, szerintem még a PlayStation 6-nál is fogunk hallani arról, hogy jönnek játékok PS4-re. Olyan kurva keservesen engedi el a Sony ezt a generációt, hogy az valami bőzol. Hát jó, de most ő azért engedi el keservesen, mert nem tudja ellátni a piacot. Ne aggódjál, hogyha már kint lenne 60 millió PS5 a piacon, akkor kurvára nem fejlesztene semmit PlayStation 4-re, hiszen... Hallod, ezt írjátok kőbe, vessétek kőbe, amikor kint lesz a 60 millió PlayStation, a nyakamat teszem rá, hogy akkor is még kint lesz a PS4 support. Ebben teljesen first party? Belső fejlesztés? Kizárt dolognak tartom. Akkor már át fog fordulni, már nem lesz akkora a felvevő közönsége, ami megteríteni neki azt a különbséget, ami azzal jár, hogy portolni kell előző generációra is, vagy azt mondják, hogy akkor tehát nem fogják eljátszani azt mondjuk, mint a CDPR, hogy tudják, hogy nem fog elindulni a játék egyébként. Mert a fejlesztésnek a fővonala szerintem már most is a jelen generáció, és el fogsz jutni egy időben odáig, amikor nem tudod annyira visszabutítani, hogy ne úgy nézzen ki, mintha Nintendo Switch-en játszanád, és egyébként meg fusson is. Figyelj, annak a 8000 embernek, aki PC-n megveszi a Days Gone-t 3 évvel a megjelenés után, hogyha annak megéri portolni a játékot, az akkor, más. Akkor az más. Az más. Nézés. Az teljesen más. Fogunk beszélni egyébként PlayStation-ös PC-s eladási számokról. Figyelj. Egészen érdekesen alakultak. Igen. És ott is volt egy merész vállalása a Sony-nak, hozzáteszem. Én ezt tartom, figyelj, 60 milliónál szerintem még lesz PlayStation 4 support. Biztos vagyok. Mit nevezünk PlayStation 4 supportnak? A belső fejlesztésű játékot még fog kiadni a Sony PS4-re. Hm? Fogadhatunk, kizárt dolognak tartom. Egy borba. Jó. És megint én veszem akkor is, hogyha nekem van igazam? Hát csak akkor, hogyha neked nincs igazam. De tudod, hogy legyél boldog, akkor is, ha neked van igazam. Nem, megmerem kockáztatni még picivel előtte is, de arra meg szinte biztos vagyok, hogy 60 milliós lefedettségnél first party Sony-s játék nem fog jönni. Az, ami addig fog jönni, én abból is csak azt gondolom, hogy a live service játékok fognak. Tehát, hogy... Már elkezdesz kihátra. Nem. Tehát én az addigról beszélek. Jó. Tehát én azt látom, hogy azokban még látok rációt, hogy a Games as Service, Live Service játékaikat ki fogják tolni Prevgenre, de hogy itt történetorientált, AAA, tehát ilyen Last of Us, God of War, ilyesmi jellegű játék már nem fog érkezni, az abba biztos vagyok szinte. Lehet, hogy a Sony erre egyféle pluszként tekint. És ha már plusz, akkor viszont menjünk át a PlayStation Plus hírekre. Oké. Ezt te nagyon szereted. Én szeretem a PS Plus-t, alig várom, hogy elinduljon. Azt gondolom. De egyébként végignéztem a felhozatalt, és még mindig nincs kint a teljes, és tényleg nem gondoltam volna, hogy a legnagyobb izgalmat nekem a retro játékok fogják jelenteni. Én azért várom a PS Plus-t. Ja, mert nem játszottál annak ide ezekkel a játékokkal. Mm. Nem. Van köttünk egy különbség. Igen? Igen. De több. Ugye neked több Monster hogy... Energy-ben. Hogy én egyébként játszottam, meg én egyébként, ha nem, akkor nem hazudok róla. De ez már két különbség akkor, nem? Egyet mondta. Ebből egyet kettő. Választhatsz. Tudod, mert első sárkányig vittem. Igen. Jó, Balázs észrevette, hogy lesz benne Gothic 2 és megőrült. Mi? Dehogy lesz, ez nem is jelent meg PlayStation-re sosem. Megőrült? Na, beszéljünk a... Azt se tudod, a Gothic 2 melyik játék folytatása. Nem tudom, de azt tudom, hogy az a sárkány az benne van. Na, abban pont beletrafáltam, mert abban van sárkány. Persze beletrafáltam, tudom, hogy van benne sárkány. Honnan tudnál? És hány sárkány van benne? Először. Legalább egy. Zoli szereti a sárkányokat, mert a kedvenc játék a Dragon's Dogma. Egyszer hallotta ezt a nevet az interneten, aztán utána keresett, és rájött, hogy ez egy videójáték is volt, hogy az ott ezzel példálozik. De majd lesz ma Dragon's Dogmás hírünk, úgyhogy majd átadom a szót. Jó, majd elmondok mindent róla. Viszont akkor beszéljünk arra, mi a probléma jelenleg a PlayStation Plus upgrade körül, amit már egy páran pedzegettetek a chat folyamban. Úgyhogy akkor fejtsük is ki, hogy miről van szó, és a Sony hogyan reagált erre. Így van. Ugye itt egész konkrétan most már azért szivárog egyre több és több és több hír, mert Ázsiában, az ázsiai régióban, kivéve Japán, elindult a új PS Plus szolgáltatás, és akkor itt szépen jönnek az infók, hogy mi lesz benne, mennyibe fog kerülni, stb. Stb. Nyilván ez majd régiónként egy picit változik, nekünk még ki kell ülni majdnem egy hónapot, hogy ezzel itt szembesüljünk, de már jöttek infók, meg vannak egész konkrétumok, beszéljünk erről. És az első az rögtön mindenhol azt hozták le, hogy hát mekkora genyaláda a Sony, mert hogy akik bestekkeltek, PlayStation Plus előfizetésből, vagy PS Now-ból, vagy most tök mindegy, miről beszélünk, tehát hogy megvették kedvezményesen, vagy megvették a kártyákat, felsztekkelték az időt, stb. Azokkal jól kibasztak, mert hogy abban a pillanatban, ahogy megpróbálták átváltani az előfizetésüket az újra, akkor a Sony azt mondta, hogy ha te kedvezményesen vetted meg annó az előfizetést, akkor most kifizeted a különbözetet is. Is. Mert nyilván ugye a árazásban is van egy pici változás, ha nem az alapot nézzük. És hát nyilván ezen ment a felháborodás, amit azért nem értek, mert szerintem pont két hónapja beszéltünk arról, amikor elkezdték kivonni a feltöltőkártyákat. És hogy azért kezdték el kivonni, mert hogy pontosan emiatt a dolog miatt. Uh-huh. És meg volt arról is szó, hogy vagy pedig az lesz, hogy átváltják arányosan. Tehát, hogy a valós értéket átváltják, nem időtartam szerint, hanem azt megfeleltetik az újjáron, mit tudom, egy rövidebb időtartamnak. Na mindegy, úgyhogy ezen ment a felháborodás, hogy haj, hát mindenki most döbbent rá, most szembesült vele. Hozzáteszem, hogy amikor ezt megcsinálod, így felbassza az arcod, hogy ennyit kell érte fizetned. Tehát akkor kifizeted, és utána sírsz, vagy ezt úgy nem igazán értem. Mindegy, mert most már ezzel se kell igazából, vagy nem kell rajta lovagolni, és a Sony azt mondta, hogy igen, ezt ők baszták el. Hozzáteszem, oké, kommunikálhatták volna tisztábban is. Illetve az, amikor már így utólag mondod azt, hogy elindítasz egy szolgáltatást, és ja, hát egy ilyen apróságot nem vettünk észre, ez nem apróság, az is kamú, de egyébként azóta ezt fixálták, tehát most már ez nem így van, és aki viszont időközben kifizette a különbözetet, az pedig térítve lesz. Nem pénzt kap vissza, a krediteket fog kapni, de... Menjünk inkvizitor, és addig terem, még hát nem. De igen, tehát legalább ezt így helyrehozták, illetve azt már közölték, hogy ez az amerikai régiós rajtra, ami jól tudom, jövő hét, illetve az európai régiósra, ami pedig június közepe vége, ez már nem lesz így. Amit nem láttam, hogy hozzászóltak volna, az egy másik része volt ennek az egésznek, mégpedig az, hogy elvileg, ha te előre töltöttél föl előfizetést, tehát mondjuk egy évre előre megvásároltad, vagy két évre előre megvásároltad a PS Plus előfizetést, még most besztekkelted, akkor elvileg csak úgy tudsz upgrade-elni az újfajta előfizetési modellre, hogy a teljes időszakra. Tehát olyan nincs, hogy egy hónapra, két hónapra, hat hónapra. Legjobb tudomásom szerint, ha te két évre előre megvetted, és upgrade-elni akarsz, akkor neked az két évre kell. Ami olyan szinten logikus, hogy persze, most érted, fizetted ezt előre, akkor valószínűleg azért fizetted ki előre, mert ezt szeretnéd használni. Hozzáteszem, nem azért, azért fizetted ki előre, hogy spórolj. Tehát mind a két részről érzek egy ilyen kis visszásságot, hogy nyilván az ember minél olcsóbban szeretné a szolgáltatást, a Sony meg minél inkább nem akar rajta bukni, és akkor amikor ezek így találkoznak, akkor... előjönnek az ilyen dolgok. Én azt nem értem ebben az egészben, hogy ennek a megújult PlayStation Plus szolgáltatásnak tudomásom szerint van egy olyan alsó tírje, ami teljesen megfelel a jelenlegi PlayStation Plus előfizetésnek, nem? Akkor miért nem tudják migrálni? Migrálják. Akkor mi ezzel a szarakodás? Hogyha valaki nagyobbra akar váltani. De akkor aznak kifizeti a különbözetet. Így van. Akkor mi ezzel a szarakodás? Mit pöcsölnek itt azzal, hogy ha valaki vett mondjuk egy évre előre feltöltőkártyákat, és azt akarja aktiválni, akkor bebasszák az alsó tírba a szemaszt. Be is basszák. Akkor mit vergődnek ezen ennyit, hogy akkor most mi a fasz lesz? Hát most mondtam el, hogy a felhasználók fel vannak háborodva, hogy, de érted, az is olyan, hogy kifizetsz két évre előre PS Plus. Értem, a mostanit. De nem értem, mi megy a hiszti. Tehát elég egyértelmű, hogy ezt kapod ezért az árért. Azon megy a hiszti, hogy az ember mindent ingyen akar rögtön. És hogyha ezt nem így kapja meg. Tehát értem én, mondom, mind a két oldalt egy picit értem, meg egy picit nem. Tehát, hogy tényleg azon megy igazából a hiszti, hogy megpróbálták kiokoskodni, hogy olcsóbban megúszak, és nem sikerült olcsóbban megúszni. Gyakorlatilag ezzel. Mint olcsóbban, a felsőbb tírbe akartak bekerülni? Nem, hát ugye, igen, tehát ha olcsóbban vetted meg mondjuk az éveset, akkor ezzel ment az ügyeskedés. Kifizette volna ő az upgrade-et, csak ő azzal nem számolt, hogy a különbözetet is kell. Annál a résznél. A másik, amire meg most gondoltam, az, hogy megvette két évre előre a PS Plus-t. Akkor gondolhatnád, hogy ő azért vette meg jó hiszeműen előre két évre a PS Plus-t, mert ő az alap PS Plus, az Essential szolgáltatást akarja használni. Nem. Ő egyébként lehet, hogy rápróbálna mellette, vagy valamennyi időre kipróbálna a nagyobb szolgáltatást, de az meg a Sony nem hagyja neki. Tehát azt mondja, hogy két évre fizetted elő az alapot, miért fizetted? Egyébként mi a faszért fizetted előre két évre, ha nem azért, mert ügyeskedni akartál, akkor meg két évre tudod upgrade-elni is. Úgyhogy... Én érzek ebben, engem, amit te is mondtad, ez a kétoldali faszka, de hogy van az? Most tudom, te annyira azért nem más egyébként, de olyan az például, hogy az HBO mondjuk a Go-ról a Max-ra át tudta állítani úgy az embereket, hogy mondjuk egy más jellegű előfizetés, de valahogy tudták migrálni ezt az egészet. Jó, nincsen három tír, mint ami a Sony-nál van, de itt látszik, hogy itt az alsó belépő tírekkel is egyébként szopnak. Tehát én nem értem, basszus, hogy... Jó, az nálunk volt így a migrálás, az HBO Max azért máshol már futott egy ideje. Csak nálunk volt a szopakodás a Go-val. Hát igen, de itt sem volt olyan nagy probléma, olyan nem volt akkor a zaj. Én inkább ott is úgy csináltam, hogy lemondtam az előfizetésemet, és már az újra fizettem elő a kedvezményes időszakban. Tehát egyébként én ezt javaslom mindenkinek, az a legtisztább. Tudom, hogy minden forint számít, de ha nem akartok utólag szívni ezzel, júniusban indul el a szolgáltatás, június végén, meg fogjátok kapni, már a Sony küldi ki a promóciókat, kiválasztjátok a tiert, meg hogy mennyi időre akarjátok. Én azt mondom, hogy az elején, aki nincsen abszolút tisztában azzal, hogy ez hogy fog kinézni, és tényleg ki fogja használni, az nézze meg egy hónapra. Nézze meg egy hónapra, hogy tényleg szüksége van rá. Lesz ma erről egy kibeszélőnk, hogy ilyenfajta szolgáltatásoknál most már látszanak hibák. Igen, okay. Hogy miért nem feltétlenül fenntartható. Közben váltok a másik topikra, jó? Mindenképpen. Most pörgetjük ugye a PS Plus-os topikukat. Igen, mert később lesznek majd a kibeszélők. No, ez egy érdekes dolog, ha már úgyis szóba került az, hogy én régi szarokként fogok hivatkozni majd ezekre a játékokra, jó? De ezt... Mondja az ember, aki a Retroverdon dolgozik. De azért azt tudjátok, hogy én nem, tehát ezeket megint el kell mondanom, és minden alkalommal, és olyan kurva kellemetlenül érzem magam, tehát azok számára, akiknek lassabban esik le a tantusz, tehát én nem tekintem szarnak ezeket a játékokat, csak amikor azt mondom, régi szarok, akkor ez az, hogy mit csináljunk, tegyünk be PS1-es játékokat, mert azok olyan kurva jó emlékezik. Na jók is. Ja. Na mindegy, szóval mindegy, menjünk neki. Igen, tehát megint egy olyan negatívum az új szolgáltatással kapcsolatban, ami egyrésztről kurvára jogos lesz, másrésztről meg meh. Ez egész konkrétan abból eredeztethető, hogy ugye a PlayStation 1-nél még volt olyan gond, még talán a 2-nek az idejében is volt ezzel probléma. Ugye régiónként eltérő verziókat jelentettek meg, tehát biztos sokatoknak mond az valamit, hogy NTSC meg PAL, vagy PAL. Ugye itt az európai régió az volt, hogy a PAL régió, az észak-amerikai japán régió, NTSC régió. Mi volt az eltérés? Itt abban volt eltérés, hogy Európában elterjedtek, vagy azok voltak elterjedtebbek, vagy nem tudom mi miatt, 50 Hz-es tévék voltak. Tehát a képfrissítésük 50 Hz-es volt, és az alap NTSC verzió miatt nem működött rajtuk normálisan. Mert az meg 60 Hz-es volt. És ezért jöttek ki különböző régiókódos játékok, amivel az a probléma, hogy az 50 Hz miatt ugye ez feleződik, és PlayStation 1-es játéknál ez fix 25 FPS-t jelent. Még ugye az NTSC-s régiókódos játékoknál ez 30-at. És ez most azért jelent problémát, mert viszont a mostani tévék már kurvára nem 50 Hz-esek, hanem alaphangon 60 vagy följebb. És emiatt olyan képtörések jönnek létre, mert a frame time nem stimmel, mert ugye az 50 Hz-en fut a játék, 60 Hz-es a tévé, de a szinkronizáció nem megy jól, megtörik a játéknak a képe. Az meg egy másik dolog, hogy ugye 25 frame-re van ilyenkor limitálva, tehát ez megint egy másik jellegű dolog. A klasszikus játékoknál egyébként, aki annó ezzel így játszott, annak nem hiszem, nagyon feltűnne, de tényleg gond. Itt nem térnek ki rá egyébként, hogy ebben az esetben a most a PS5-ben eszközölt VRR support, ami hozzá tudja igazítani a tévének a képfrissítését a játék kimeneté, vagy a konzol kimenetéhez, az egyébként ezt fixálja-e majd, vagy hogy egyáltalán rá tudják erre húzni. De induljunk ki abból, hogy nem. Úgyhogy igen, jogosnak tartom azt is, hogy mostani korban az, hogy PAL régiós játékokat adnak ki, vagy a klasszikus, nem az összes lesz az egyébként, de a jól tudom, a nagy része igen, azon miért háborodnak fel az emberek, mert nem hiszem, hogy nagy energiát kéne abba fetszölni, hogy az NTSC verzió fusson, de itt szerintem az játszott közre, hogy már ugyanezek a PAL régiós játékok mentek a PlayStation Classicra is, ami ugye a PS1-es emulátorja volt a Sonynak, az borzalmasan rossz volt egyébként, de azt most hagyjuk. Szerintem licenszben nem tudom, hogy van eltérés, szerintem nem kéne, hogy legyen. De gondolom, ezek a romok voltak meg, és akkor ezeket így felbaszták, az jó lesz. Meg az hozzád az autentikussághoz, hogy szarabbul fut, tudod. Persze. Vagy nem tudom. Tudod, mi az, ami nekem fura? És lehet, hogy laikusként vonok hasonlóságot a két jelenség között, de azért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük. Pont ma, tényleg a mai nap, futottam bele a Digital Foundry-n egy olyan videóba, hogy valamilyen emulátorral, de összehozták azt, hogy a Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots az 60 FPS-sel fut valamilyen szimulációs környezetben, valami RPCS, vagy nem tudom mi a tökönben, ez mond nektek valamit? Igen. Neked mond valamit? RPC, most emulátor, igen. Na, abban 60 FPS tud felköhögni a játék, és akkor elkezdték, valahogy elemezgették, hogy pixelenként hogyan törik a fény, meg a nem tudom én mi, és ez milyen hatást vált ki. Na most nem tudom egyébként, hogy ez az RPC-es egyébként pontosan hogyan működik. És nem tudom, hogy ez mennyire hivatalos, nem hivatalos, tényleg nem fogok... Már sokadik verzióját járja, mert azt hiszem, hogy az utolsó, ami most fut az RPCS 3, az pont PlayStation 3 emulálása van, de hogy volt ennek megfelelője az egyre meg a kettőre is. Azt nem értem, hogy amikor ezt így meg lehet csinálni így, akkor nem igazán értem, hogy miért kell arról beszélni, hogy a Sony nem képes egyébként, vagy a Sony meg szüttyög ezzel. Tehát amikor valaki, nem is az, hogy a PAL meg az NTSC közti minimális framerate problémát próbálja valahogyan elsikálni, hanem konkrétan egy olyan játékot, ami talán jobb pillanataiban felkörögte magából a 30 FPS-t, az gond nélkül futható 60 FPS-sel, akkor így nem egészen értem, hogy így miért van ebből hír? Nem csak azt nem értem, ezt miért hozták le, hanem hogy ez bárhol miért merül fel problémaként, ha egyébként máshol úgy teljesen normálisan meg lehet csinálni, és ez tud működni. Mondom, nem értek hozzá, aki jobban kérdelem van, az majd avasson be, legyen szíves, de Balázs majd mindjárt megteszi ezt helyettetek. Nem, mert egyébként a technikai részében mondjuk itt ilyen szinten én is vagyok benne annyira. A Preacher Who meg még egy páran tök jól leírták, hogy mi ez az 50 Hz, 60 Hz mizéria, aki majd visszanézi YouTube-on, az nézze itt a kommenteket, mert itt sokkal jobban elmagyarázták, mint ahogy ezt én tudtam volna. De így visszatérve az emulációra, a Sonynak sosem volt szempont. Igazából, ha visszaemlékszel, akkor ezt régebben is úgy oldották meg, tehát például a PlayStation 3-ból csak azért volt visszafele kompatibilis az első kiadás, mert a PS2 hardware-ét belerakták. Így pluszba. Ugye a nagy fat modelleknél aztán költségcsökkentés szinten ezt kivették. Most már egyszerűbb a téma, mert ugye mióta X86-os architektúrán vagyunk, nem kell nagyon szarakodni azzal, hogy ez működjön. De ugye például még a PlayStation 2-nél PowerPC alapú volt, ugye a PlayStation 3-nál is ugye a cell architektúra, ott azért komoly időenergia lenne abban, hogy azt az utasításkészletet úgy fordítsák le, hogy ez működjön. A másik dolog meg az emulálásnál, hogy igen, vannak olyan játékok, ahol olyan grafikus engine van, ami mondjuk nem volt lokkolva, tehát unlockolható mondjuk az FPS, és ez nem okoz gondot. Aha. De vannak olyanok, amik meg kifejezetten úgy vannak megírva, hogy azért nem tudod jobban futtatni, mert nincs rá felkészítve az engine. Biztos találkoztál ilyennel mondjuk, ha más nem videó formájában, amikor klasszikus játékot próbálnak, egy retro játékot próbálsz futtatni, és valami eszméletlen, bődöletes, gyorsan megy. Tehát persze, hogy úgy, hogy nem játszhatatlan. Na ez azért van, mert nem volt rá felkészítve annól. Tehát maga a hardware azt tudná, és akkor mondhatnád azt, hogy hát de akkor az úgy miért nem működik normálisan, na ezért. Mert akkor nem gondoltak rá erre. Akkor Kojima annyira előrelátó volt? Hogy? Hát, hogy ő felkészítette a Metal Gear Solidot, hogy 60 FPS-sel fusson. Az engine alatt valószínűleg olyan volt, hogy ez megoldható. Ez olyan dolog, mint hogy... Így ismerhető fel egy korszakos zseni. Igen. De jó például a Bloodborne. A Bloodborne-nál is megoldották különböző belenyúlkálásokon keresztül, hogy menjen a 25 FPS-en feljebb is. De ott... Szándékosan kekeckedek egyébként. Tudom, tisztában vagyok. Nem téged akarlak megakasztani. Nem csak engem. De ott is nem működött ez túl jól. Tehát nem véletlenül nem készült szerintem a mai napig abból. Ott bele kell nyúlni nagyon az engine-be, hogy az tudjon működni. Na mindegy. Egyébként lesz jó hírünk az emulációval kapcsolatban is, nem csak rossz hírünk. Ez meg, hogy most milyen verziót fogtok kapni egyébként, szerintem megint viszonylag kevés embert fog úgy igazán érinteni, mert aki nem lát mögé, nem olvasta el, nem tudja, hogy egyébként volt annó egy ilyen különbség, azt szerintem pont le fogja szavarni. Ez egyébként tök hardcore információ, hogyha belegondolsz, mert hogyha mondjuk nem lennétek itt a Reflektornál, és hallanátok ezekről az iparági hírekről hétről hétre, akkor annyit tudnátok, hogy közeleg a PlayStation Plus 3 különböző szintezett előfizetési módja, és ez majd június 13-tól aktív lesz, és örülhet mindenki, mint a majom a farkának. Viszont így, hogy hétről hétre halljátok, hogy milyen problémák vannak, miket kell még leküzdeni, hogy a launch előtti pillanatokban is, hogy például a PAL NTSC régiós problémákat kell, hogy valahogyan elsikálják, ez szerintem tök érdekes információ, hogy az utolsó pillanatban is még polírozzák a bohócot. Szóval, hogy mondjuk pozitív dolgot is a PlayStation-os emulációról. Múltkor ugye felvetettem itt, hogy hasonlóan, mint ahogy ezt egyébként PC-mel megszokhattátok az emulátoroknál, plusz dolgok kerülnek be. Ha jól láttam, én az Abe's Odyssey-nek láttam a PlayStation Plus-os verzióját, az volt az egyik, amit most már meg lehet nézni, hogy itt azon keresztül láttam, hogy hogyan is fog működni ez az emulátor. Egész jó funkciók épített bele, tehát amellett, hogy egyébként natívan is fog menteni a játék, vagy tudsz menteni a játékban, tehát, hogy virtualizál egy memóriakártyát, ugye a régebbi gépekhez még az kellett. Mentő körülményt. Igen, köszönjük Zoltán. Tehát az alapból működik, de emellett lesznek külön save state-ek, tehát hogy a játékon kívül az úgynevezett retro menüben is tudtok menteni. Érdemleges ezt használni, mert egyébként bődületes gyorsasággal csinálja, tehát iszonyat gyorsan ment és tölt vissza, a sima PlayStation 4-en is, tehát hogy nyilván itt a játékok korától is eredeztethető ez, de ugye itt nagyon sok retro játékban a mentés úgy működött, hogy csak fix helyeken tudtál menteni, csak memóriakártyára tudtál menteni, stb. Ez kiküszöböli, tehát ott mentesz, ahol akarsz. És azonnal vissza tudod tölteni. De ez egy ilyen, akkor ez nem a játékban lesz integrálva. Nem, ez magában a szolgáltatás. Aha. Igen, ez egy DR lesz. Aha. Tehát ez az emulátorok ezt amúgy is tudják, ide is bekerül. Ami még lesz, képarányállítás, tehát azt már tudjuk, hogy 4-3, 16-9, lesz 1-1-es, amit nem tudom, hogy ki a fene fog használni, de oké, legyen ilyen is, illetve széthúzott, az azt hiszem 16-10-es lesz. Ez némelyik retro játéknak azért marhára nem áll jól. Tehát azt tudni kell, hogy a legtöbb játék, ugye itt például a PlayStation 1-es szinten mondjuk 240p-ről beszélünk. Az... Várjál már, de hogy fogják ezt megoldani? Nem arról volt szó, hogyha szét kell húzni a képet, akkor újai vezérlést kell írni a játéknak, mert... Nem, az csak helyek... a Diablónál volt probléma, mert ott alapvetően az, hogy széthúzzak, tehát nem, az más volt. A Diablónál ugye azért volt ebből probléma, mert ott több teret jelenítesz meg. Itt meg ugyanazt a teret jelenítesz meg, csak széthúzod. Vedd a stretch, az csak egy opció lesz. Igen. Igen. Tehát nem fog neked több látszani a pályába. A Diablónál ugye ebből volt a probléma, hogy ott úgy oldották volna meg, hogy a... Biztos. Igen, biztos. Ebben biztos vagyok, mert ugye ott úgy nézett ki, hogy azért kellett volna az AI-hoz hozzányúlni, mert csak bizonyos ideig látszott. Én elvastam ezt, és ott nem láttam ilyet, hogy ez... Az volt, hogy or even playing the game in stretched mode. Tehát ez a 4-3, 16-9 vagy stretched módban. Tehát ez mintha egy plusz dolog lenne. Vagy nem? De, ezt mondom. Okay, hogy a stretched mód, az csak annyit csinál, hogy széthúzza neked a képet. Tehát nem, a felbontás nem fog tőle nőni. Ugye a Diablónál nőtt volna a felbontás. Szuper széles vászon. Ah. Tehát azért az ott máshogy működött volna. Itt ez teljesen más. Nem, itt, de mindegy, elég hülyén néznek ki egyébként a retro játékok, ha így kihúzod a 50 colos képernyődre telibe. Úgyhogy szerintem barátkozzatok meg a régi képaránnyal. Képbe kell kerülnöm fogalmakkal, elnézést, hogy valakit vezettem. És ami még lesznek különböző grafikai módok, amiket lehet kapcsolgatni. Ebből ami érdekes lehet, ez a Scanline-nak az emulálása. Tehát, hogy hasonlóan jelenjen meg. Mert ugye a pixel pontosan emulálnak, az nem fog úgy kinézni, mint ahogy annó a katócsugát csöves képen látszott. Ugye arra még biztos emlékszel, hogy ilyen csíkozott volt a kép. Én emlékszem, a technikai miatt. Na, ezt most mesterségesen rá tudják baszni, és akkor nem lesz annyira feltűnő a különbség. Úgyhogy lesz benne ilyen opció is, illetve ami nekem nagyon tetszik, az a visszatekerés. Gyakorlatilag az fog történni, mint ami az egyik feature volt a gridnek, a grid autóversenyes játéknak, hogy vissza lehetett tekerni az időt, tudod, hogy elbasztál valamit. Na, ezt minden játékban tudni fogja, tehát, hogy játszol a játékon, most az évnél pontosan mondjuk egy kivágott jelenet volt, hogy belegurult a robot ágyuba, és megnyomtad a gombot, és akkor visszatekerte. Tehát nem mentéstől, gyakorlatilag mentéstől olyankor vissza, mert semmi más nem csinál, csak egy bizonyos időközönként folyamatosan ugye save state-eket hoz létre, és azt abból tekeri vissza, de ez egy tök jó opció. Azért ezek a régi játékok még elég-elég nehezek. És aki nem akar folyamatosan quickloadolni, annak ez egy tök jó opció. Lehet, hogy elbasztam egy dolog valamit, akkor vissza tudom tekerni x idővel az egészet. Vagy csak Démiumnak az utcára. Igen? Tudod, Zolenko, hogy vastag volt a tévé. Én vagyok a tech király. Tudom, hogy szeretsz velem ezekről beszélgetni. Látom a kéi írmagjegyen. Te vagy a tech király, nem akarom tudni, milyen a tech paraszt. A tech sutyó. Na, nem csak ezt fogja megkapni, hanem kap még más supportot is, az összes ilyen régi fos. Van itt... Igen. Válogatott játékok egyébként a retro kínálatból fognak kapni trófealista supportot. Ezek közül már kaptunk is címeket, amiket biztosan tudni fogják. Ilyen lesz a Wild Arms, a Hotshot Golf, az Ape Escape, talán az mond a legtöbbeteknek valamit, illetve a Siphon Filter, itt már meg voltak erősítve. Amennyire én látom egyébként, ez így a fejlesztőkön múlik, hogy ezt belepakolják-e vagy nem. Én rohadtul örülök neki, bár én ez a Trophy Hunter vagyok, úgyhogy én amellett, hogy tudok retrozni, ezért még achievement is fog járni, ez így a kettő, ez így nagyon király lesz. Én ennek nagyon-nagyon örülök. Szerintem ez egy tök jó dolog, ami így be fog kerülni. És ugye azt már tudjuk, hogy ez a lista is folyamatosan fog bővülni, illetve megerősítés nyert, hogy a kínálat két havonta fog dinamikusan bővülni. Mármint a trófa support? Nem, hanem az egész PS Plus kínálat. Két havonta? Én úgy tudom, most a legújabb információk szerint, hogy két havonta fog bekerülni új dolog. Hát ha ez nem azt jelenti, hogy egy játékot betesznek és kettőt mondjuk kivesznek, akkor mondjuk mint ez a Game Pass-nél. Lehet, mint a Game Pass-nél persze, de jó, mondjuk én nem kérem számon a Game Pass-en, mert mindegy. Ezt előrébb venném, szerintem ezt a blokkot úgyis egybe fogod be timestampelni. Azt ott lent. Ez csak komédiás jó, miatt. Itt vagy komédiás, várunk téged, hol vagy komédiás? Mert hogy itt van egy jó hírünk neked, így itt, van. Amint megláttam, ezt ő jutott eszembe, aki mondjuk kevésbé tudja, hogy miért próbáltam így invokolni komédiás, ez azért van, mert ő az, akivel így visszatérő volt, hogy Dino Crisis, és hogy kéne egy Dino Crisis végigjátszás, aztán már ez szépen lassan beívódott szinte mém szinten. Hát úgy néz ki, hogy tényleg nézik örülhet a Reflektort. A Capcomnál mindenképpen nézik a Reflektort, úgy néz ki, hogy bekerül az első Dino Crisis a PlayStation Plus legfősebb kínálatában. Nem csak az első. A többi is? Az első biztos. Az első biztos, én egyébként szerintem a másodikkal egyben. De ezt mire alapozod? Hogy mi vagy, te matematikus? Vagy hogy számoltad ezt? És látod, a Sony is telibe promózza, mert ki baszta, ki kurta a PlayStation Plus főoldalára. Tehát úgy képzeljétek el, hogy így a PlayStation Plus promó, ázsiai régió, Aloy, Horizon Zero Dawn, telibe, félképernyő, másik felén retrojátékok és Dino Crisis. Honnan vezető ez a Dino Crisis? Azért, mert én veled ellentétben játszottam a játékkal, és felismerem a karaktert belőle. És játszottam a Dino Crisis. Meg tudok olvasni. Japánó? Nem, hanem ide van írva, hogy Dino Crisis. Van írva, hogy Dino Crisis. Ez is benne van. Mindegy, ez csak így poénnak, meg gondoltam, hogyha már retro, akkor beszéljünk erről is. Én egyébként örülök neki, hát ha előszele ez annak, hogy majd valamit akar kezdeni a Capcom a Dino Crisis-a, nem csak annyit, ami az a rettenet Games as Service szarja volt. Mi annak a címe? Lesz a Capcomnak valami Múltkor is tétottéjel mutatták a... Múltkor eszembe jutott, hogy utána kéne nézni, de annyira nem érdekelt, hogy még akkor sem néztem utána, amikor még kíváncsi voltam, mi a címe. Na mindegy, valami Cyber Dino Rising, vagy valami ilyesmi. Valami Atom B filmes, de az, ami kurva szarnak tűnik. Hát kéz a kézben jól elleztek az Extinction-nel. Ja, viszont ami számomra érdekes volt, ugye beszéltünk arról, illetve sokakban ez kiváltott mindenféle érzelmeket. Hogy szoktad mondani? A demók. Jönnek a demók. Azok trájalak kérlek. Tudom, hogy direkt csinálom, de még mindig tud stringerelni. Aki itt volt abban az adásban, tudja nagyon jól, hogy miért kapok egy faszt attól, hogy Zoli ezeket demóknak hívja, és most miért próbált ebből visszakozni. De ez tényleg ennyire felhúz? Engem nagyon. De neked, amit mondasz az alapból, de hogyha még ez egy fasság is, az még jobban. Szóval a trial lökből, ami ugye hát talán ez feleltethető meg legjobban annak, ami a Game Pass-nél a Day One-os, tehát az első napos AAA játékok. Ugye itt arról van szó, hogy az új játékok, vagy viszonylag új játékok, viszont nem csak a first party, hanem ugye third party játékoknak is lesz kipróbálható verziója, ha a legnagyobb csomagot veszed. Ebből már múltkor volt szivárgás, hogy mik lesznek az első ilyen játékok, amik kipróbálhatók. Akkor azt mondtuk, hogy ugye azt hiszem úgy szólt, hogy legalább 2 óra, uh-huh. amit elérhetővé kell tenni. Na most már kiderült, hogy ez a legalább 2 óra, ez nem úgy fog kinézni, hogy mindenhol 2 óra, hanem van, ahol többet bevállalnak. Ezek közül nekem ez volt a legérdekesebb. Tehát amit tudunk címeket, és hogy mennyi ideig lesznek elérhetőek, a WWE, az LX2, MotoGP 22, Biomutant, Lego City, Hot Wheels, a Tiny Tina és az Uncharted-nak a Legacy of Thieves collection-je, ezek 2 órás kipróbálható verzióban lesznek, a Farming Simulator és a Crusader King 3 órásba, és lesz 2 játék, amit 5 órán keresztül tudtok próbálgatni, az egyik a Cyberpunk 2077, amiből szerintem nem kell annyi, bár az nagyjából a prológus. Nem, nagyjából egy óra a prológus. Hosszú a prológus. Igen, egy óra kb. A prológus, ami, mire megjelenik ugye a Cyberpunk felirat. Ne, hát ugye alapból az origin az el, tehát a háromféle kezdés is eltér. Jó, mondjuk én... Kb. Egy óra? Én... Akkor lehet, én nem lekezdtem rosszul. Mindegy, Cyberpunk 2077 5 órán keresztül kipróbálható, és ami érdekesebb, Horizon Forbidden West szintén 5 óráig lesz kipróbálható. Ami azért, annyi idő alatt már azért eljutsz a Forbidden Westre, és úgy bele tudsz nézni. Ez így nagyjából a negyede a játéknak, nem? Hogyha ha nem lootolgatsz, hanem mondjuk mész céltudatosan. Hát ez a fele annak, amennyit összesen játszottál vele, de azért a Forbidden West az inkább ilyen 60-70-80 órás játék. Jó, ha szigorúan csak a kampányt nézed, akkor mondjuk szerintem nagyjából addig, amíg a konkrétan a Forbidden Westre kijutsz, tehát lezajlik az ütközet ott a kapuknál. Ne spoilerezzél, könyörgöm. Még valaki hallgat minket. Ha valaki meglep az, hogy a Forbidden Westben eljuttak a Forbidden Westre, akkor bocsánat. Excuzáld magad, kérlek. De egyébként igen, tehát ez az 5 óra, ez mindenféleképpen egy gáláns dolog. Nagyon remélem, hogy ez az utat mutatja, hogy képzelik el ezt a szolgáltatást. First party játékoknak? Igen, és nem pedig egy ilyen behetető valami a Forbidden West személyében. Én kívánom, hogy ez maradjon, meglátjuk, hogy ez mennyire marad így. Nyilván mondhatnánk, hogy ezt a first party címek kapcsán következetesen tartani fogja valószínűleg a Sony, de látjuk az Uncharted-ből ez úgy csak 2 órát, ezt szándékosan hangsúlyozom, és itt apostrofál, hogy csak 2 óra, de hogyha kijön a God of War Ragnarök, és abból 2 órát játszhatsz, hogy kipróbált, hogy milyen érzés, hát szerintem bőségesen elég lesz. Az 5 meg főleg. Az meg pláne, úgyhogy... Igen. Ja, és még egy info ehhez kapcsolódóan, ez magától értetődőnek kéne, hogy legyen, de manapság már nem lepődünk meg semmin. A próbaidőszak alatt kioldott trófeákat, illetve az ott megszerzett mentéseket, ha megveszitek a játékot utána, tovább vihető. És ha nem, akkor megmarad. Tényleg, hogyha egyébként lejár ez az időt, de kioldottam a trófeát, akkor megtarthatom? Meg. Jó. Meg. Tehát ez ugyanúgy fog működni, mint ahogy a PS Plus működik, a mostani PS Plus. Ugye ott is, hogyha lejár az előfizetésed, attól a játékhoz kötődő trófeák, illetve mentések megmaradnak. Ha esetleg később megvásárolod, vagy újra előfizetsz, akkor tudjad használni. Jó. Oké. Rendben. Ez jól hangzik. Tehát igazából ez most is működik, csak mondom, manapságban nem lepődünk meg semmit. Nem. Azért, mert ki vagyunk égve, ezt pont adás előtt beszélgettem. Ez a több eszem. Én csak negatív vagyok. Pont beszéltem Balázsral, hogy ez a kiégés szó, ez én ettől vagyok kiégve. Tehát olyan rosszul használják ezeket a dolgokat, hogy ezt is így nem ezt kaptuk meg konkrétan, vagy hát nem tudom, mert nem nagyon szoktuk meg olvasni. De hogyha az lenne, hogy megjósoltuk a Starfieldnek a csúszását, azért mondtátok ezt, mert ki vagytok égve. Nem, hanem azért, mert az kizár dolog, hogy azért mondjuk ismerjük a Bethesdának a működését, és nagyjából, hogy mennyire lehet komolyan venni tőlük egy bejelentést, egy dátumot, vagy megjelentést. Én leegyszerűsítem, én rossz indulatú vagyok. Jó, te rossz indulatú vagy, én meg kibaszottul a toppon vagyok az iparági valamiben. Dolgunk. Na mindegy, úgyhogy egészen nyugodtan áldozatok fel egy kecskét a profizmusunk holtára. De... Hát, ha segít rajta. Igen, figyelj rá valamire, hogy legyek büszke. Na, viszont beszéljünk arról, hogy mit fog tudni a PlayStation VR. Én ezt megoldom máshogy. Hát tudom, te kicsapod ott van lesz reflektor. Na, beszéljünk még a PlayStation VR-ről. Hogyha már úgyis arról volt szó, hogy ugye lesz, erről is lesz szó a jövő heti State of Play-en, akkor itt is említsük meg, mert ugyanis ez is szerepelt a Sony-s dokumentumban. Én kezdem úgy érezni, még nem ismertem el teljesen a vereséget, de hogy az általam prognosztizált 2022 nyár végés VR megjelenésből nem lesz semmi, lehet, hogy rám cáfol. Még mondom, még nem ismertem el teljesen. Tudom. Tedd vissza oda? Folytasd. Ez akkor menő, hogyha ez így lejön, és nem tudom. Viszont most ugye beszélt elő is a Sony, és azt mondták, hogy 20, azaz 20 címmel fognak készülni. És a PlayStation 20 belsős ráadásul. Ez 20 belsős cím, amennyire én tudom. Ez, ami kifejezetten, inkább úgy mondanám, tehát a belsősben még nem is vagyok 100%-ig biztos, 20 olyan cím, ami kifejezetten PSVR 2-re készül, tehát azokat a képességeket kihasználva készül. Ebből egy, amiről konkrétan tudunk, ez ugye a Horizon Call of the Mountain, amit ugye promóztak, ami volt belőle egy nagyon rövid teaser, de nagyon pozitívan áll hozzá a Sony. És ez azért érdekes, ez a 20 játék, már volt egy olyan elejtett dolguk is, ez is benne van a dokumentumban, hogy ők a jövőben úgy tervezik, 2025-ig bezárólag, hogy az IP-nak, tehát a saját címeinek a fele már meglévő brand lesz, és fele pedig új IP. Ami nagyon pozitív szerintem, mert akkor ebből le lehet vonni a következtetés, hogy nem fog mondjuk a Ubisoft pályájára lépni a Sony. Tehát tudom, hogy nagyon jól futó brand, mondjuk a Pókember, vagy a Last of Us, vagy a God of War, de akkor azt azért ők is látják, hogy ezt nem 30 évig kell szupportálni. Lehet, meg lehet tartani ezeket a címeket, de mellette igenis kellenek az új címek. Nyilván ebben közre játszik az is, hogy ugye elindítják azt a 10 game service játékukat, amiből biztos lesz új IP, de ennek ellenére is pozitív. Két dolog, hogy itt közben láttam, hogy itt az volt, hogy First and Third Party. First and Third Party cím, tehát ez a 20 plusz cím, amiről beszéltünk. Ez ami kifejezetten. Third Party. Aha, de ez így is impozáns. És ugye ebben nincs benne az, ha mondjuk esetleg felhúznak régebbi VR-os címeket. Aha. Tehát azért egy, mi volt az a London Heist? Egy London Heistot mondjuk PSVR 2-es grafikával, vagy egy Space Pirate Trainert, ne adj Isten, kiballag a State of Play végén Gabe Newell, és így azt mondja, hogy Half-Life Alyx, drop the mic. Jó, hát ez persze jó lenne. Csak képességre tudja. Persze, csak... Nem ez lenne az első. Hasonlóan jelentette be annól a Portal 2-t PlayStation 3-ra, úgyhogy előtte szitta azt a rendszert, mint a rettenet. Meglátjuk. Én... jó. 20 plusz játék. Jó. De... Ha csak a többsége hasonló kaliberű, mint a Horizonből mutattak. Figyelj, egyébként szerintem ezt téged is meg fog győzni, tehát hogy itt már akkora grafikai előrelépés van, akkora kényelmi előrelépés van. Tehát nézd meg, ugye itt van előttünk a kép, hogy néz ki a PSVR 2. A te fejedben volt első generációs HTC Vive. Hát az minden volt, csak nem kényelmes. Én nem vitatom el a technikai fejlődés, sőt, ezek egyébként abszolút üdvözlendő és bizalomébresztő dolgok. De aki tényleg most már, aki nem csak a Play-en hordott VR szemüveget, hanem mondjuk úgy használta tartósabban, az azért látja, hogy ebből a technológiából mit lehet kihozni, és itt nem feltétlenül erőforrásbeli problémák vannak, hanem azért úgy látod, hogy mik ennek, ennek az egész technológiának a korlátai. Szerintem meg még pont, hogy nem látod. Hát, figyelj, ha csak azt nézed, hogy kisebbek lettek a szemüvegek, nagyobb felbontásúak. Már nem proprietary irányítás van, hanem rendes kontroller, ami erre lett kifejlesztve, ami ehhez ergonomikus. Már nem kell felszerelned 16 bázis állomást. Már elég egy darab kábel, ami így belemegy a gépbe. Ugye a PSVR 2-nél ugye egy C-type kábel lesz. Tehát kurva sokat léptünk előre. És most már elérhetőbb, tehát amíg a visszatérve a Vive-ra, akkor egy kellett egy félmilliós PC, ami most nem tűnik soknak, de most el vannak szállva az árak, és kb. Ennyi volt a Vive is, és akkor a bázis állomásokkal szoptál, és volt két játék, ami kinézett valahogy, azért már ez nem ez. Szerintem a Sony nagyon jól kitaposta az utat az eredeti PSVR-ral, ami technikailag nem volt kiemelkedő, de viszont elérhető áru volt, így kicsit a köztudatba hozta, hogy szerintem még a mai napig abból adtak el a legtöbbet. Azt tudom, hogy az Oculus közelített hozzá nagyon, de hogy sikerült el elépni, abban nem vagyok biztos. Nem követem már egy ideje, de simán úgyhogy ezt is meg az ellenkezőjét én, is. Én valahogy az előzőnél abszolút nem éreztem ezt a must-have érzést. Így eljárogattunk haverokkal kipróbálni, meg a cégnél, meg úgy, hogy sok úgy el voltam. De ennél valahogy úgy érzem, hogy ebben most látom azt az áttörést, ami tényleg áthozhatja. Ugye annyi vele a necces, hogy kell hozzá egy PS5. Én ezt majd azért árnyalnám, mert hogy valahol olvastam, hogy amúgy simán elképzelhető, hogy a Sony hogyan tendál a PC-s piac felé, hogy a PSVR-nak az elsődleges piaca nem biztos, hogy a PS5 lesz. PC-re is kikúrják? Azt látom, igen. Mert ugye amit mondunk, hogy nincs kint elegendő PlayStation 5 jelenleg. Viszont annyira prompt az ökoszisztémában az átállás, hogyha megfelelő drivereket kikúrják hozzá, akkor a PSVR, mint legolcsóbb VR eszköz, PC-n fogyhat, mint a picsa. Legolcsóbbnak nem lesz legolcsóbb, de szerintem, ha az árat, mert ugye az Oculusnak vannak elég olcsóbb megoldása is, de ha az árat a teljesítménye, vagy ilyen szinten ugye a teljesítménye, arra gondolok, hogy milyen felbontású lesz, mekkora képfrissítéssel, milyen eszközök lesznek hozzá, akkor szerintem nagyon kompetens lehet a PC-s piacon is. Ha a Sony komolyan gondolja a PC-s nyitást, és majd mindjárt beszélünk róla, hogy mennyire komolyan gondolja, akkor abszolút adnám én is. Ezt szerintem tök jól eltaláltad, én is nagyon valószínűleg tartom, hogy igen hamar fog érkezni egy PC-s driver. Ne adj Isten, pont egy Valve-os együttműködéssel, Steam Native Support. Látod, nem vagyok én akkor a tech pöcs köszörű, mint amilyennek tűnök néha. Néha bele tudsz trafálni dolgokba. Oké, vonuljuk talán. Na. Néha ennek még a játékokhoz is közel van. Igen? Persze. Jó, kezdjünk el szépen lassan rácsúszni egy ilyen kommunikációs vazelinnel a videójátékokra. És ennek legyen kapásból egy ilyen nagyon komoly hitfőállása. Le foglak tiltani az Amurant Steamekről, mert hülyeségeket beszélsz utána. Na, beszéljünk egy kicsit a God of War Ragnarökről. Beszéljünk. Ami én két hírt hoztam, de igazából ez három hír, mert mielőtt elkezdődött volna a reflektor, belefutottunk egy harmadikba. Na, következő van. Ugye továbbra sem tudunk semmit a God of War Ragnarökről. És Zoli ezt három hírben fogja elmondani nektek. Fogok erről beszélni. Mert ugye továbbra is várjuk, hogy a Sony-ről valami konkrétumot mondjon. Ugye most kezdéskor mondtátok, hogy State of Play lesz az elkövetkező egy héten belül, vagy valamikor jövő héten State of Play, de rögtön ki is derült, hogy ez a VR cuccokra lesz kihegyezve. Meg third partyra, tehát ebből én éles észre kikövetkeztettem, hogy God of War Ragnarök megjelenésről valószínűleg nem lesz szó, de... Nem kizárható. Hát azért, hogy... Hát egy dátumot bekúrni a végére. Jó. Hozzáteszem, azért kéne most már, hogy lassan kapjunk, és visszaadom utána a szót, mert hogyha júniusban nem lesz Sony-s rendezvény, most a State of Play-t anyagoljuk, vegyük úgy, hogy nem tudjuk, hogy az lesz. Igen. Mert egyébként rebesgették, hogy lesz egy nagyobb Sony-s rendezvény, és a State of Play-ek nem nagyobbak. Uh-huh. Akkor a szeptemberben lesz a következő. A szeptemberben jelentik be azt, hogy mikor jön a God of War, amit én továbbra is 2022 novemberére teszek, az szerintem már egy picit késő. Azért fel kell egyfajta marketing kampányt húzni. Erre mutat majd az egyik hír, de akkor itt vissza is adom a szót. Jó. Akkor beszéljünk arról, hogy milyen hírek jöttek, és ezek milyen mértékben mondanak ellent egymásnak. Van kettő, ami egymást polcolja alá. Egyik, koreai korhatárbizottságnál túlesett a besoroláson a God of War Ragnarök. Azt lehet tudni, mit kapott egyébként? Azt nem tudom, de azt tudom, hogy volt ilyen, hogy alkoholfogyasztás, meg nem tudom, milyenek vannak ez benne. Ez ajánlott hozzá, vagy? Nem, ez van nem benne. Ez a reflektor az ajánlott. De az nagyon. Azt majd én is kiírjuk. Koreai korhatár besorolása az a reflektornak, hogy így áll hozzá kurmasokat. És akkor nem zavar, hogy fasságokat beszélnek. Még az intro alatt itt lemagad a sárga földig. Annyi időd van. Nem véletlenül van egy ilyen időben. Ilyen istelenítési cél. Abszolút. 18 tehát, pluszost kapott. 18 plusz? Jó, tehát ez így megvolt. Na most az, hogy a korhatári besorolása megtörtént, ez már előirányozhatja, hogy ez nem jövőre fog jönni. Úgyhogy ez már egy bíztató gondolat. Egy másik érdekes eset, hogy elkezdték kizúzni a merch-et. Tehát azt hiszem június közepétől már elérhetőek a Nem is, valamikor nyáron augusztus. Kerül majd boldogba. Én úgy emlékszem, hogy augusztusban jönnek a merchandise dolgok. Valahogy úgy. A krétoszos konyhak és meg az ilyen hülyeségek. Tudjabb, mint a Boomerangban volt régen, pólóbögre vagy vekker, tudod, lehetett nyerni, hogy betelefonált. Ja, igen, igen. Na, és lényeg az, hogy ezeket... Bocsizacsi. Nem én találtam ki, ez így megy le a rádióban. De ilyen biztos, hogy nem volt. Ezeket te láttad már. Nem. Hallgassunk Bocsizacsit. Ez a Bocskor Gábor. Csak üdjük neked a Bocsizacsit. Oké. Okay. Mi a lootbox előtt? Ez a PS1-es verziója, tudod, a borbúrgat. Na, a lényeg az, hogy ebből a két dologból, hogy megvolt a Korhatár Bizottságnak a besorolása, meg az, hogy nyáron jön a merch, arra következtettek éles logikával néhányan, hogy valószínűleg nyáron fog érkezni a God of War Ragnarök. Mert mi értelme lenne korábban kiadni a merch cuccokat, de ugyanitt nagyon gyorsan hozzátenném, hogy ebből nem csináltak nagyon sokan nagy problémát, mert hogy a Cyberpunkos pólón például, amin van, azt is kb. Fél évvel a Cyberpunk megjelenése előtt vettem meg, illetve Kojima is kiszórta a Death Stranding-es merchöket jócskán a játék megjelenése előtt. Tehát ha kicsit szkeptikusak akarunk lenni, akkor simán mondhatjuk, hogy nyáron ebből nem lesz semmi. Ugyanis ezt támasztja rá a harmadik hír, ami nem került ide, hogy valamelyik developer beszélt, és így a szivárgás, és állítólag szeptember, ami nemhogy nem nyár, de leginkább ősz. Kizárt dolognak tartom. Már mit? Szeptemberben 100%-ig, tehát a júniusi Sony-s konferencia State of Play-en kívül, sőt én amiatt, hogy a State of Play lesz, én már egyre kevésbé gondolom úgy, hogy lesz nagyobb konferencia júniusban, szeptemberben viszont biztos lesz, a szeptemberi PlayStation konferencián fognak megjelenési dátumot adni, de hogy szeptemberben jöjjön a God of War, azt szinte kizártnak tartom. Nem. A nyarat elképzelhetőnek tartod? Nem. A nyarat még úgy sem. Tehát te szeptember lezárod, nem tartom az én, én azt mondom, hogy szeptemberben fogunk megjelenési dátumot kapni, sajnos. De ne legyen igazam. Minél előbb jöjjön, én is azt szeretném nyilván, hogy minél előbb jöjjön, de annyira adná magát a Sony-nak, az idei évre a legnagyobb megjelenése a God of War, messze. Sőt, ha az egész évet vesszük, és nem vesszük ide mondjuk az Elden Ringet, akkor a legnagyobb megjelenés idén a God of War, hogy azt ők nem karácsonyi időszakra időzítenék, a szinte kizárt dolognak tartom. Én azért azt mondanám, hogy szerintem mindenki úgy kezdjen el rákészülni lelkiekben arra, hogy a God of War nem fog megjelenni idén. Nem akarnék túlságosan messze. Miért beszélsz fasságot? A szkepticizmus kifizetődő. Egy bölcsember mondta annó. Biztos, hogy kész lesz idén. Azt én nem mondom, nem lesz kész, azt mondom, nem fog megjelenni. Meg fog jelenni. Nem fog megjelenni. Ugye tudjuk, hogy azért állt csak a munkálat, mert a Tilk lesérült. És nem tudtak a szinkronnal haladni, ugye ennek már tavaly meg kellett volna jönnie. De legalább nem került Tilkolistára. Szerintem nem olyan sokat kell rá várnod, hogy... bejelentsék, hogy aranylemezen. Nekem nem kell, hogy aranylemezen legyen. Jó. Én abban szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy idén lesz God of War, és szerintem novemberben. Jó. Zoli szerint meg vagy nyáron, vagy nem idén. Tudod, mi lenne az igazán nagy kemény? Én tudom. Azon kívül. Tudod, mi lenne a durva? Igen. Bejelentenék, hogy megjelenik november 11-én. Igen. A Starfield megjelenés. Azt mondod? Én abban éreznék egy olyan trollkodást, baszki. Hogy... Oh, és lehet, hogy ezt már Mike előre tudta, és nem véletlenül halasztották a Starfieldet. Nem hiszem. Nem akartak konkurálni. Nem hiszem. Ez már Conteo. Én azt hittem, az egész műsor arra alapul. Nem. Szomorúan kell tájékoztassalak, hogy itt csak a szilárd tények. Akkor miért nevetsz? Szomorúan tájékoztass. Nem fogok szomorúan tájékoztatni. Na szóval. Boldogan. No. Szeptember 30-as release date már többször is szivárgott. Ezek a szeptember 30 meg ilyesmik, ezek tipikusan ilyen placeholder. De... Általában, hogyha hó végén van, az mindig placeholder. Hm. Én tippelek egy ilyet. Ha bejelentik, hogy november 11, ha bejelentik, hogy november 11, akkor én azt tartom, hogy akkor én nagyon-nagyon ilyen ortonyán csúnyembe fogok rúgni. A szeptember 31 dolog miatt jöhet szóba, hogy a hóvége az így nem szokott számítani, azok placeholderek szoktak lenni, viszont azt tudni kell, hogy ugye pénteki napot kell nézni. Most szeptember 30 egyébként pont pénteki nap. Ez egy szerencsés konstelláció. De mindenképpen, tehát, hogy ilyen szinten tudjátok szűkíteni, mert pénteken lesz játék megjelenés, úgyhogy szeptember 30 mondjuk most pont péntekre fog esni. Szerintem az még ott korai. Azt majd Robinson Crusoe. De majd észreveszik, hogy a péntekre esik. Jó. Na. De így láttam, hogy milyen fasságot tudnék most belagban. Lássuk művelte. Tudják ki az a péntek. Na, akkor beszéljünk portokról. Jó. Beszéljünk egy picit a PC-s, tehát a Sony-nak a PC-s résztegéről, illetve hogy mit nyilatkoztak. Konkrét számú adataink igen, is azért vannak. Is szoktam egy kikacsintani ilyen témákról. Látszik, hülyeségről beszél, de akarom az emberekben erősíteni a képzetet, hogy azért itt kurva intelligens beszélgetés zajlik. Ha ez a puszta témából nem esne le az embereknek, akkor próbálom valahogyan így mellékvágányról is erősíteni ezt a képet. Csak ki fogom kapcsolni a mikrofonodat. Jó. Na szóval. Ó, vannak PC-s eladási számok. Vannak PC-s eladási számaink. Egész konkrétan azért, mert a Sony azt mondta, hogy olyannyira beleállt a PC-s piacba, és annyira tetszik neki, és annyira gerej az egész, hogy a 2022-es üzleti év végéig 300 millió dollár szeretne behúzni a PC-s piacról, ami olyan szinten soknak tűnik, hogy vannak évekre lebontott adataink. Tehát Sony PC-s eladások. 2020, 35 millió. 2021, 80 millió. 2022-re prognosztizálják a 300 milliót, szerintem ez üzleti negyedév vége, tehát ez a jövő március. És azért tartom egyébként elérhetőnek talán, mert a top 3 játékukból már kitermeltek 100 milliót. Többet, mint 100 millió. És csak három játékról fogunk beszélni, mert arról most vannak konkrét adataink. Ez csak a PC-s, ugye? Ez csak a PC-s eladások, tehát Steam-es eladások. A három játék, amit kommunikáltak, az a Horizon Zero Dawn volt, a Days Gone és a God of War. Azért, szeretnéd? Mit? Hát, hogy mert... Hogy az nem, csak azért, hogy érzek ebben valami... Nem is, valami fekete humort, hogy... Szélne kereszted a bendet. Jó, ezt de láttam azt, én is többször. De azért büszkén fölvállalod, hogy a Days Gone-ból PC-n mennyit adnak el, meg milyen bevételt realizál, és így ezt kiteszed egy ilyen transzparensre, kommunikálod, meg előadást csinálsz rá, és felteszed, a Days Gone az milyen sikeres játék, de a fejlesztőket nem engedett folytatást csinálni, és épp csak megúzták, hogy beszántsák őket a francba. Igen, beszéltünk már erről, hogy mi lehetett a háttérben, meg akármi, de azért Igen, abszolút egyetértek veled ilyen szempontból. Nekem továbbra is megvan a konteom, hogy ott a Naughty Dog keverte a szart, és azért jutott ilyen Ebek 30 adjára a Band Studio, meg a Days Gone, mert egyébként a PC-s piac például tökéletesen visszaigazolt. Hozzáteszem, hogy PlayStation-on is kurva jó eladásokat produkált, tehát mindegy, most nem fogunk abba belemenni, hogy a Days Gone-t miért lőtték le úgy, ahogy volt, és miért nem vannak a folytatása fog érkezni. Menjünk bele a számokba egy kicsit. Meglepő módon ezek közül, én azt gondoltam, hogy a God of War teljesen legjobban, nem. Mondjuk hozzá kell tennem, hogy a God of War az utolsó ezek közül, ami kikerült PC-re, ugye ez nem most olyan régóta elérhető. Horizon Zero Dawn-ból ez az egyik első PC portok egyike volt, majdnem 2,5 millió elment. Ez 60 milliós bevételt jelentett a Sony-nak azért. 2,5 milliós eladás csak PC-n, az szerintem nagyon-nagyon szép szám, mert van olyan játék, ahol a multiplatform eladások elérik ezt, az már nagyon jónak számít. A PC-s piac meg amúgy is érzékeny olyan szempontból, hogy ha van ez ingyen is, mi vegyem meg. Ja, virágbolti megoldások. Virágbolti megoldások, tehát de ennyi bevételt realizáltak. Nyilván segített az, hogy teljesen új IP volt, először látogatott PC-re, az egyik első Sony cím volt, ami PC-re látogatott, hogy 50 dolláros áron nyomták ki, mert azt hiszem annyival indult el. Még az is lehet. Egyébként, ha jól emlékszem, a legtöbb Sony cím az az 50 dodós árkategórián indul, de ez akkor is nagyon szép. Tehát 2,5 milliós eladás, 60 millió bevétel. És akkor a Days Gone 850 ezres eladás, 22,5 milliós bevétel, God of War közel az 1 milliós eladáshoz, és 26 milliós bevétel. Tehát ebből a három játékból, hogyha jól számoljuk, több mint 100 millió dollárt realizált a Sony, ami egyébként ahhoz képest, hogy milyen pénzekből készülnek ezek a játékok, nem is tűnik olyan különösebben soknak. De hogyha azt veszik, hogy igazából ezt csak portolni kellett, akkor az úgy nem rossz, de egyébként azért is jók ezek a számok, mert azért nagyjából most már lehet egy közelítő képünk arról, hogy milyen eladást kell realizálni ahhoz, hogy tehát milyen eladás mellett milyen pénzeket realizál a Sony. Tehát itt közel 2,5 milliós Horizon Zero Dawn PC-s eladásnál, ahol azért a Steam leveszi a maga részét, de ilyen gepek mindenhol. Hát 30 dollárt átlagban. Tehát abból mondjuk 60 milliót realizál, és azt mondja a Sony, hogy neki ez így megéri. Hát persze, tehát hogy megéri. Akkor igazából ez ennek örülünk. Örülünk azért is, mert egyrészt akkor stabilabb pozíciója lesz a Sony-nak, mint eddig volt, másrészt meg a PC-sek hozzájutnak ezekhez a játékokhoz, tök jó dolog. Én is így érzem, tehát nagyon jó játékokat portolnak, hozzáférhető áron. Lehet mondani, hogy ezek kicsit öregebb játékok, de igazság szerint szerintem úgy grafikailag egyik sem kiszart hányás szintű, tehát azért ahhoz képest, hogy mondjuk elkezdesz játszani most a mai nap egy alap PS4-en egy God of War-t, akkor nem azt fogod először mondani, hogy ez kurva ronda játék. Tehát ez azért bőven. Jó, viszi az art design meg minden is, de több mint korrekt. Emiatt jól optimalizált, tehát alacsonyabb kategóriájú PC-ken is jól fut. Az meg, hogy a történet, játékmenet, ilyenek meg kurva jók, hát ez már meg volt futtatva egy közönséggel, ezt tudjuk. Mindenképpen pozitív. Ennek tudod ki örül még szerintem kibaszott módon, hogy ez így megy a Sekiro Sony-nak? A Game New-val. Vakmókusok. Most évekre előre el lesznek látva munkával. Ugye erről beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok port fog készülni. Illetve akkor már kanyarodjunk rá arra, hogy mi lesz a következő port, amit meg fogtok kapni PC-re, ez pedig nem más, mint a Returnal. Ez már SteamDB-nről kibányázták, úgymond. Szerintem egyébként tökre adja magát. Ez amúgy is egy picit nisebb cím volt, de Steamen kurvára mennek a roguelike játékok. Hmm. Tehát ott nagyon. Én néztem az eladásokat, még visszajelzéseket, akár még az ilyen kisebbek is, mint a Dead Cell, meg a Rogue Legacy, meg ilyesmi, nagyon-nagyon szeretik, vagy a Hades. Na most hasonlóan működik, ugye csak egy picit komolyabb grafikával a Returnal, úgyhogy ez fog érkezni következőnek. Én megmerem kockáztatni, hogyha van egy kis esze a Sony-nak, akkor ez kurva gyorsan fogja követni a Demon's Souls. Addig, amíg pörög az Elden Ring láz, kizúzni a Demon's Souls, nyilván a PlayStation 5-ös verziónat kizúzni PC-re minél hamarabb. Most azzal lehetne akasztani brutál eladásokat PC-n, szerintem. Egyetértek teljes mértékben. Még rádobják a Ray Tracing-et, és akkor mindenki örül. Nem mintha igényelni egyébként, mert hogy pont azt néztük, amikor azt streameltük, hogy valami volt. Melyikről beszélsz? A Demon's Souls-ról, hogy pont azt néztük, hogy olyan tükröződések vannak benne, az meg, hogy és azt hiszem, hogy az nem támogatja a ray tracinget. De abban valami olyan cucc van, hogy összeszarod magad. Csucsú is jönni fog. De tudomásom szerint készül a Csucsú, PC port, Returnal, Demon's Souls, Rift Apart, hosszú távon jönni fog a Ragnarök, meg a Forbidden West is, azok picit messzebb vannak, illetve a Last of Us. A Last of Us valószínűleg a remake-kel együtt fog jönni. Majd. De jó hírünk van, mert fog még valami jönni, szerencsére nem fog tovább csúszni. Ez pedig a kedvenced. Ez egy másik PS exkluzív játék. Ja. Ez azért írtam külön, hogy mégsem fog csúszni, mert a hét elején kiszivárgott egy hír, hogy a Square Enix hatalmas bölcsességében úgy döntött, hogy így leveszi a fejlesztőit a Forspokenről, és ezzel azon fog dolgozni, hogy mivel már eléggé finishben van a Final Fantasy 16, azt még idén ki tudják zúzni. Viszont most úgy néz ki, hogy nem kizárt, hogy megjelenik idén a Final Fantasy 16, viszont nem emiatt nem fogják eltolni a Forspoken. Tehát az alapfelvetés az lett volna, hogy a Forspoken tolják jövőre. Én nem örülnék, ha kiadnak a Final Fantasy 16-ot. Minek? Neked aztán tök nem, azért nem örülnék neki, mert ugye azt rebesgették, hogy a Sony-nál még csőben van egy AAA játék, amit még... De az first party, amit ez a FF16 meg nem az. Ja, bocs, oké. Okay. Igen, tehát értem, hogy mire gondolsz, tehát attól félsz, hogy az FF16 lett volna az a cím, igen, ami még idén, de nem, és nem is a Forspoken lesz, elvileg fogja tartani azt hiszem október 11-i dátumot, tehát meg fog jelenni. Ami nekem érdekes volt, hogy én eddig nem igazán láttam, hogy ez egy ilyen nagyon durva játék lett volna, de ja igen, és hogy mi miatt nem csúszik, megkapta az európai korhatárbesorolást, a PEGI-t, PEGI 18-as lett, erőszakos lesz, meg véres, amit eddig nem láttam benne, de... Lesz benne, serkeny, örülhetsz. Mert itt a képen most épp látsz egyet. Nem, onnan tudom, persze, tehát én figyelek be azon. Ja, úgyhogy én egyébként eddig elég, nem, az elején nagyon lelkes voltam a Forspoken-nel kapcsolatban, a legelső open world-ös dolgok azok nagyon tetszettek, utána olyan volt, mintha elkezdték volna butítani a grafikát, egyre inkább szembetűnő volt, illetve hogy kiderült a történet, hogy ez hogy fog felépülni, tehát egy ilyen klasszikus értelemben vett isekai settinges dolog lesz. Milyen setting? Isekai. Isekai. Tényleg nem tudom mi az. Ez a reinkarnálódsz egy másik világban. Ja. Japán. Ja, értem. Így már annyira nem, megmondom, nem is nézett ki jól, de most megint azt látom, hogy a God of War mellett ez a nagyobb megjelenése lesz még ugye a Sony-nak, ami exkluzív idén, amiből biztos tudunk, úgyhogy így várom. Uh-huh. Remélem, hogy belerakják a, és nyilván be fog kerülni PS Plus-ba kipróbálhatóba, és akkor ott el fogom tudni dönteni, hogy érdekel. Nekem meg pont annyi fog kelleni, hogy az egy cikket csináljuk belőle, úgyhogy... Neked az is elég, hogyha betöltöd a főmenüt. Abban már levonod a következtetést. Ez majdnem olyan, mint trollkodni a különböző dolgokkal. Egyébként nem kell kényszeresen átkötni az összes következő hírt. Úgy érzem, hogy kezdesz terítődni a fantasztikus dolgaimmal. Jó, ezt itt most átvenném egy pillanatra a dolgot. Mindenképpen. Maradhat is nálad. Múlt héten beszéltünk arról, hogy megerősítésre került, hogy készül a Death Stranding 2. Ezt Norman Reedus volt a kedves, és elsóhajtotta a nagy érdeműnek, hogy már elkezdődött, vagy már zajlik, vagy valami ilyesmi. És akkor ez a Half-Life 3 confirm, tehát hogy megerősítésre került, hogy Death Stranding 2 valóban készül. Na, több se kellett, hogy Hideo Kojima megnyilvánuljon a témába, és idézni fogom, nem túl hosszú, mert kriptikusan, tehát nagyon sokat sejtetően üzen. Annyit mondott, hogy menj a privát szobádba, barátom, és egy ilyen lájkjel, meg egy szívecskés arc. Ennyi. Meg kirakott három képet, ami a Walking Dead-re reflektál. Na most ez annyit jelent, hogy aki nem játszott a Death Stranding-en, tehát van a Norman Reedus karakternek, a Sam Bridges-nek egy ilyen privát szobája minden helyen, amit így elfoglal, ezeken a Bridges központokon, és gyakorlatilag ott tud vizelni, szarni, tusolni, ott tudjuk egy kicsit monstert inni, ott tudjuk így tudjukatni, tamagocsizni a csávót, meg bámolni a tökét addig, ami bele nem üt egyet a kamerába, tényleg van benne egy ilyen. Nagyjából ennyi. Tehát ez most ez most megerősítés, vagy csak hülyéskedtek egyet a közösségi médiában, nem tudom. De tudjatok róla, hogy just Kojima things. Igen, tipikus húzza az emberek agyát, bár nem tudom, hogy múltkor ezt megkérdeztem, hogy egyébként tényleg ennyire rá vannak izgulva az emberek a Death Stranding folytatására, tehát jó, nem, de rá lesznek. Tipikusan megosztó játék, mert szerintem valaki vagy imádta azt a játékot, vagy ki lehetett kergetni a világból belőle. Jó, még három kis hírünk van a PlayStation blokkra, és akkor utána már tovább megyünk a Micro-ra. Hír van a hír... Imádom ezeket a clickbait híreket. Egyébként igen, azért írtam fel én is. Hallod? Kijött a hír, hogy PlayStation exkluzív játék csúszik 2023-ra. Na most mire gondol ilyenkor az ember? Ragnarökre. Én azonnal például a Ragnarökre, hogy na bazd meg, már csak ez kellett. Mert szerintem csúszni fog, de azért nyilván nem szeretném, ha csúszna. De hogy ha, akkor bele kattintottam. Na mi csúszik? És akkor nem a Ragnarök. Nem. Nem is a pletykált Silent Hill. Nem is a Final Fantasy 16. De még csak nem is a Forspoken. Nem is a Forspoken, hanem az a játék, amiről mindenki tudja, hogy micsoda. Nyilván, mert hogy ez radalom van, és kurvára vártuk. Igen. A Chia. Chia. És itt nem a kínai háttértárral bányászható kriptóról beszélünk, hanem arról az indie játékról, ami egyébként az előző State of Play-en ott volt. Ez a kis szigeten mentél a Honolulus csajszival, tudod, és akkor ilyen állatokat lehetett megszállni, meg ilyesmi. Az PS exkluzív. Én is így néztem, hogy ezek jó. Szerint. Ja, jó. Úgyhogy ja, az fog elcsúszni 2023-ra. Tehát ha én megláttam, olyan ideges lettem basszus, hogy nem fog megjönni idén a Csia, hogy én néztem, hogy ezen mit fogok kezdeni magammal. Konkrétan a bőrt lemartam magamról, hogy azért nem jön a Csia idén, akkor az meg itt most mi lesz? Nincs Csia. Ja. Nem bírod ezt a Csia tempót. Nem, de... Mesztelen Csia. Na jó, úgyhogy ugye tudjátok erről, hogy aki attól tette függővé a transzá operálását, hogy a Csia kijön-e idén, hát akkor ez jövőre fog csúszni. Igen. Na, viszont van valami, ami úgy néz ki, hogy egészen biztos, hogy jön idén. Ez pedig a kóborcicás Stray. Ami elviekben kapott egy megjelenési dátumot. Méghozzá 2022. július 19-e 8 óra. 8-kor? Az van ideiről. Hát ha 9-kor jön ki, akkor érezhetem magam. Szerintem az utolsó infónk az volt, hogy valamikor nyáron. De most ez meg körülbelül a nyár közepe. Hozzáteszem, én várom, szerintem kurva jól néz ki a játék, nagyon hangulatosnak tűnik. Nyilván ez egy indie jellegű projekt, azt hiszem a Napurna talán. De ezzel a... ez tipikus, ez a Love, Death and Robots-os setting, tehát ez a... Csak izék vannak, ugye a macskán kívül csak robotokat látsz egy ilyen posztapokaliptikus világban. Nekem nagyon tetszik. Meg platformer is, ezzel engem kenyére lehet kenni a legtöbb esetben, azért van olyan, amivel nem. De ja, úgyhogy már nem kell olyan sokat várni rá. Várjuk. Meg végre valamilyen most már, mert kurvára ínséges az az időszak, tehát nem tudom, tehát hogyha videójáték streamből élnék, akkor nem tudom, mi a fasz csináltam volna az elmúlt egy-két hónapban, hogy mit fog csinálni a következőben. Na de... Hogy előveszed a régi szarokat, vagy hogy mondtad? A régi fos. A régi fosokat, igen. Na. Csinálsz belőle retro. Kövület fos. És miért nyomtad el a hírt, amit megnyitom? Tudja, mi a hír. Ja, ó, bazd meg, jó. Sony elkezdett perspektívát villantani, és ennek részét képzi az, hogy elkezdik szépen adaptálni a fontosabb brandjeiket. Eladják adaptálásra. Igen, tehát néhány sorozatról már tudunk. A Last of Us-ról. Tudunk, hogy Last of Us sorozat készül az HBO-nál, tudjuk, hogy God of War sorozat kerül az Amazon Prime-ra, meg azért szárba szökött a hír innen-onnan, de amiről nem tudtunk, az, hogy adaptálni készülnek például a Horizont, és aztán már meg is találták, hogy mi lesz az otthon, az Netflixre kerül. Az meg... Még egyszer mondanám, Horizon játék Netflixre. És sajnos nem a Forzáról beszélünk, hanem az irodalról. De hogyha már szóba került a Horizon, akkor jóha tudjátok, hogy a Gran Turismo is adaptációt fog kapni. Amit el nem tudok képzelni. Én úgy tudom elképzelni, Need for Speed film? Pont ez a nevettem. El tudom képzelni, mondjuk csinálni belőle egy olyat, mint a villám. Az se volt egy világ megfejtése, de... Ugye a Tom Cruise Nicole Kidman film még a 90-es évekből, de... Jó, csinálják meg, legyen jó, aki autóbuzi és mondjuk betesznek kurva jó autókat, azoknak jó lesz. Én azt is el tudom képzelni, hogy csinálnak valami realitit az egészből, és azt mondják, hogy mit tudom, jöhettek a Franco Verdáitokkal, és akkor ott körözhettek, és akkor Gran Turismo TV show néven egy reality autóversenyt csinálnak, és nem konkrétan történetet írnak hozzá, hanem... Azt akartam mondani, hogy egy ilyen... Top gear szintű dolgokban jobban el tudnám képzelni. Még a Gran Turismo-nál nem fenyeget az a veszély, hogy elbasszák a sztorit. Bármit, hogy lehet Star sztorit írni, csak nincs miből adaptálni, tehát legjobb tudomásom, de nem nagyon van sztori a Gran Turismo-ban. Amitől viszont kurvára tartok, az a Horizon a Netflixen. Annyira látom, hogy mit fog vele művelni a Netflix. Annyira itt van. Hogy... Én egyébként optimista vagyok, mert hogy talán az, ami most végbe ment a Netflixnél, ez a előfizetői szám visszaesés, ez, hogy kiengedték a Ricky Gervaisnek ezt a stand-upját, ami most hatalmas port kavart, de azért régebben ilyen, tehát nem erről a reflexről ismerjük a Netflixet. Tehát talán, hogyha elkezdenek egy önmérsékletet gyakorolni, és a két hangvétel közötti arany középutat elkezdik módszeresen megtalálni, hogy az ingamozgás talán lenyugszik, akkor szerintem kaphatunk egy jó Horizon azt mondott, adaptációt. Hogy így, hogy kezdenek megcsesződni, így rájöttek, hogy nem az 1%-nak kéne tartalmat gyártani? Szerintem igen. Szerintem igen. Remélem, hogy ebben a felfogásban fog készülni a Horizon. Én mondom, én el tudom képzelni, hogy legyen benne egy vókap szál, csak ne ez legyen ne. A főszál. Vagy ne legyen benne. El tudom képzelni. Én attól tartok, hogy valami olyasmi szörnyűséget fognak alkotni belőle, mint amit a Szép új világból csináltak. Na tudom, azt ne! Tehát azt. Tudom, hogy az könyvadaptáció, nem pedig játék, de nálam az tökéletesen reprezentálja azt, hogy a Netflix mit tud meglévő franchise-okkal művelni. És hogy pont a Horizont, ezt szerintem már fel is vetettem neked, hogy a Horizont azért is kurva nehéz adaptálni, mert na, ha valamire, arra geszi sok pénzt el kell égetni, mert ha az nem úgy néz ki, ha az szarul néz ki, akkor a felét elvesztetted a dolognak. Milyen lenne egy olyan Horizon filmet csinálni, ami olyan, mint a Cloverfield Lane? Vagy a Horizon világában játszódik. Nem mutatjuk a izéket? Lehet valaki pincében, és ott beszélgetnek arra, hogy milyen lehet. Ne adj nekik ötleteket, mert el tudom képzelni, hogy olyanra csinálják meg, hogy csinálnak valami kibaszott drámát belőle, és akkor néha így a, mit tudom én, a Raptornak az árnyéka megvillan, de ennyi. Kidugják a fejüket, tudod, a lefolyóból, és akkor látnak lecsapódni egy dinoszaurusz lábat, és visszacsapják a lefolyót, és akkor ez volt a látvány része a dolognak, mert a lényeg lent zajlik a légópincében. Persze. Nem tudom, nem látom a Netflixben azt, hogy normális Horizon adaptációt tud készíteni. Picit félek a Prime-féle God of War-tól is, azok alapján, amit láttam előzetesen a Gyűrűk Ura sorozatból. Átlakulva jó sorozat. Hát én nem teljesen ezt hallottam. Mindegy. De abban még mindig egy picit jobban megbízok. Most nem tudom azt mondani, hogy csinálja mindet az HBO. Mert abban, azt nagyjából aláírom nektek, hogy a Last of Us kurva jó lesz. Pedig tudjátok, hogy én a játékot különösebben nem szeretem. De hogy az adaptációja az HBO-n biztos, hogy marha jó lesz, azt már így szerintem előre leszögezhetjük. No, mindegy, ne lepődjetek meg, de egyébként a Twisted Metalból is készül majd sorozat, úgyhogy nem kell, ez nem egy olyan új keletű dolog. Jó, de hát az valami ilyen no-name szolgáltatóra megy ki, és ilyen trash szar sorozat. Ilyen meg a Twisted Metal, ne haragudj nálam, az olyan, mint a Gran Turismo, hogy elbasszák a sorozatot, pont leszarom. Igen, egyébként ez a tipikusan az a franchise, ami nagyjából így érdekel mondjuk egy maroknyi embert. A játékban érdekel, de hát most, hogy milyen, hogy adaptálják, tehát ez... Na, akkor viszont elérkeztünk az első kibeszélőhöz, egyszer, mint véget ért a PlayStation Blokk.